Meijer met het NOS-journaal. In een woning van de Amerikaanse president Biden heeft de FBI nog meer geheime documenten gevonden. Het gaat om 6 stukken uit de periode dat Biden vicepresident was en uit zijn tijd in de Senaat. Het is niet bekend hoe gevoelig de inhoud is. Het is de 3e keer in korte tijd dat er geheime stukken opduiken. Dat is pijnlijk voor Biden, want toen hetzelfde gebeurde bij zijn voorganger Donald Trump had Biden daar stevige kritiek op. Amerikaanse presidenten en vicepresidenten moeten documenten na hun presidentschap overdragen aan het Nationale Archief. In de Israëlische stad Tel Aviv zijn opnieuw mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de radicaal-rechtse regering van premier Netanyahu. Lokale media spreken van het grootste protest tot nu toe met zo'n 100.000 mensen. Ook oud-premier Lapid was bij het protest. De demonstranten zijn tegen hervormingen die de nieuwe regering wil doorvoeren. Het programma van het Koningsweekend van de Britse koning Charles is bekendgemaakt. Naast de traditionele processie en ceremonie op 6 mei... zijn er een concert, straatfeesten en lichtshows. Het formele deel van de koning zal in Westminster Abbey in Londen zijn. Wie van de koninklijke familie aanwezig zijn is niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of prins Harry is uitgenodigd. Veel huishoudens gaan er dit jaar op vooruit, vergeleken met vorig jaar, zegt het Nibud. Dat komt vooral door de compensatie van het kabinet. Zo gaat de arbeidskorting omhoog, net als toeslagen en uitkeringen. En ook stijgen veel cao-lonen. Als de inflatie 3,5% blijft, neemt de koopkracht toe met tussen 0,5% tot ruim 8%, zegt de budgetvoorlichter. Het weer, het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Lokaal is er wat nevel of mist. Komende dag vooral in het westen wat zon. Het wordt een graad of 3. In Midden- en Zuid-Limburg valt er in de middag wat sneeuw of natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Antoinette van der Weert. Ja, en deze nacht is natuurlijk. Want hoeveel heb jij eigenlijk contact met de natuur? Sta je in contact met de natuur? En als dat zo is, hoe doe je dat dan? We duiken vannacht de natuur in en we praten met allemaal deskundigen en experts die op de een of andere manier met natuur te maken hebben. En zoals je van ons gewend bent, is ook onze muziek natuurlijk afgestemd op de natuur. Maar we beginnen zoals altijd met jou te vertellen dat jij ook mee kan praten met de uitzending. Want de vraag van de nacht is namelijk: hoeveel ben jij in de natuur? Of ben jij een natuurmens? Laat het ons weten op 0800 1121. En je kan natuurlijk ook een berichtje sturen in de NPO Radio 1-app. Serge Calon over 52 weken duurzaam.nl. Dat is onze eerste gast. Zometeen ook nog Melissa Stamper uit het nieuws van Aruba. En in het volgende uur komt natuurfotograaf Remco Stunnenberg langs om over natuurlijke schoonheid te praten. Ja, en actueel nieuws is namelijk stad en groen, dat klinkt vaak als een lastige relatie. Maar meer groen zorgt voor meer leefbaarheid, gezondheid en biodiversiteit. Hoe krijg je de natuur ook in de stad? Er zijn al verschillende initiatieven gestart. Zo bedacht Rotterdam groene corridors. En Limburg heeft een miljoen bomenplan. Maar volgens andere mensen moet je juist de natuur niet zien als iets dat er nog bij moet, maar moet het verweven zijn in de stad. Een vuistregel die hierbij kan helpen is de 3-30-300 regel. Hiermee wordt bedoeld 3 bomen zichtbaar vanuit ieder huis, 30% groen oppervlak vanuit de lucht gezien en maximaal 300 meter afstand tussen iemands huis en een park of groene ruimte. Hoeveel uitzicht heb jij eigenlijk op groen als je naar buiten kijkt? En hoe zorg je ervoor dat je meer groen om je heen krijgt? Marvin, hoe zorg jij voor meer groen om je heen? Ja, we hebben best wel wat groen om ons heen, omdat mijn vriendin gewoon het nodig vindt om constant overal planten te zetten. Dus ja, dan op die manier heb ik wel wat groen om me heen. En ik kan altijd een park zoeken als ik denk, hey, ik heb meer groen nodig. Nog meer dan de plant van mijn vriendin. Dan kan ik gewoon naar het park. Ja, en Bente, lekker simpel is dat. gewoon een paar planten binnenzetten en heerlijk dicht bij een park wonen. Maar hoe breng je groen in je huis als je maar op 35 vierkante meter woont? Hoe krijg ik meer groen omheen? Wij hebben een vogelhuisje aan het raam vastzitten. Eigenlijk is het bedoeld voor de kat. Maar goed, ook wel leuk voor de vogels natuurlijk. En trouwens voor onszelf ook om te kijken. Dan doen we natuurlijk vogel voor in. En dan zeker in de winter is dat voor de vogels misschien wel chill. Verder hebben wij best wel veel groen aan de achterkant van ons appartement. Helaas zijn dat de achtertuinen van onze buren. Maar we kunnen er wel mooi van meegenieten. Van de bomen en al het groen eigenlijk dat daar tussen is. En ook hebben wij hier dichtbij een park zitten. En daar zijn we ook regelmatig te vinden om wat meer natuur om ons heen te hebben. Ja, dat eigenlijk. Jara, denk jij dat er te weinig groen in de stad is? Ik denk niet dat er te weinig natuur in de stad is. Ik denk dat er te weinig groen in de stad is. Want ik denk dat de stad is om een reden. En dat als de stad vol zou zijn met natuur, als er heel veel natuur zou zijn in de stad, dat natuur buiten de stad dan minder zou betekenen voor mensen. Want nu, als je in een stad woont of gewoon vaak in een stad werkt, en je gaat even naar het platteland of even naar het bos of naar een groot park, het Amsterdamse bos of zo, dan voel je gewoon, dan voel je weer het verschil. Dan voel je gewoon veel rustiger en het voelt gewoon heel erg anders. En als de stad er een beetje hetzelfde uit zou zien, dan zou het niet meer zo speciaal zijn, denk ik. Ja, en hoe zit dat eigenlijk in Almere? Is dat een groene stad? Ik voel mij in de stad niet voldoende verbonden met de natuur. Mijn vrouw en ik houden van wandelen en dat doen we dan ook regelmatig. En wat we merken is dat wanneer we in de natuur wandelen, de parken die nog wel zijn in de stad, dat we ons echt overal gelukkiger voelen, gezonder. En dat we dat met meer plezier doen dan als we vooral in een wijk rondlopen bij het van. Dat is ook een van de redenen dat wij gaan verhuizen naar een meer groenrijke omgeving. Omdat wij, de natuur maakt gewoon gelukkiger en zorgt ervoor dat je gezonder kan leven. Dus wat mij betreft heeft iedere stad straks meer groen. Ja, maar ja, als je niet kan verhuizen, wat doe je dan, Jessie? Als inwoner van Almere voel ik mij verbonden met de natuur. Ik woon in Almere Duin en Duin heeft zijn naam te danken aan het mooie duinlandschap waar je heerlijk doorheen kan struinen, mooie wandelingen door het bos kan maken en heerlijk kan uitwaaien op of langs het strand. Dankjewel Marvin, Bente, Yara, Jessie en Harold. Yola werd geboren in Bristol, Engeland en had Ghanese en Barbadiaanse ouders. Haar ouders probeerden haar zo lang mogelijk te ontmoedigen om muziek te maken. Want ze dachten, ja, dat is een onrealistische carrière-mogelijkheid. Maar ja, het verlangen voor de muziek konden ze maar zo lang wegdrukken. En ook al zorgde dat ze van salaris tot salaris moest leven. Maar, zo bezinkt Yola, daar is helemaal niks mis mee. Zolang je maar overdag werkt en in de avond de liefde hebt. Dit is Love All Night van Yola. Just like a star across my sky, just like a lake, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands. Only to love. That I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. We do it all the time, blowing out my mind. You got this look. 'Cause we've been through that before. From tonight, I know that you're the only one. I've been confused and in the dark. Now I understand. Yeah, just like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hand. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Living Ja, dat was het heerlijke Love All Night van Yola. Vele kleine stapjes maken samen de marathon. Dat is in mijn eigen woorden gezegd het idee achter 52wekenduurzaam.nl. Dat is een challenge, zoals je tegenwoordig zegt, van het burgerinitiatief 52wekenduurzaam.nl. Dat wil mensen stimuleren, motiveren, activeren om duurzamere keuzes te maken. Elke week biedt het een andere uitdaging en je bepaalt zelf of je die week meedoet of dat je dan hele grote stappen zet of juist rustig aan babystapjes of die uitdaging gewoon helemaal overslaat. Van dit jaar doen er voor het eerst bekende Nederlanders mee. Paul de Leeuw bijvoorbeeld, die trapte af met eet je kastje leeg tegen voedselverspilling. Ik heb door de stad gelopen in plaats van gereden om in beweging te komen, hè, want dat is ook beter dan in de auto stappen. Trendsetter Lieke Lamp is nog tot en met morgen koud aan het douchen. Zo, mij niet gezien. En komende week is het thema maak van je tuin een vogelparadijs. Dus Serge Calon, mede-organisator, we gaan de natuur dichterbij halen deze week. Ja, hoi Miluska. Ja, zeker. Dat is wel het idee, ja. En hoe gaan we dat doen? De weekuitdaging die morgen begint, of overmorgen moet ik zeggen. Morgen. Want morgen, ja, het is vandaag eigenlijk al, hè? De week begint inderdaad vandaag, maar wij trappen eigenlijk altijd de week af maandagochtend met een weekuitdaging. En deze, zoals je zei, heet een maak je van je tuin een vogelparadijsje. Deze week staat eigenlijk in de week van de Nationale Tuinvogeltelling. En daarmee zetten wij de vogels in onze omgeving, in onze tuinen, balkons en parken in de spotlights. Omdat het niet zo goed met ze gaat. Ja, en die tuinvogeltelling waar je het over had, die begint de 28e, als ik het goed heb? Ik geloof het ook, ja, vrijdag. Ja, dus het weekend. Dus dit het moment om de vogeltjes lekker te maken om in je tuin te gaan zitten? Ja, precies, lokken. Ja, zodat je ook lekker veel vogels kan tellen. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar de meeste dingen die je kunt doen, die hebben misschien wel iets meer effect op de langere termijn. Tenminste, de grotere stappen gaan over het creëren natuurlijk van, ja, zoals je mooi zegt, een habitat of wel een leefomgeving voor de vogels waar ze zich veilig voelen en waar ze zich voort kunnen planten. En dat is vooral waar het aan ontbreekt, denk ik, in veel stadstuinen. Maar waarom is het dan zo belangrijk om natuur dichtbij je te hebben in je tuin, op je balkon, in de stad? Goeie vraag. Het is op allerlei fronten denk ik heel erg belangrijk. Ik heb zelf twee kinderen die ik wil laten opgroeien met het gevoel dat wij ook natuur zijn. En als je niet het voorbeeld geeft en geen natuur ziet, maar betonnen stadstegels in je tuin, dan raak je denk ik al verwijderd van je eigen natuur. En dan heb je al een 1-0 achterstand. Maar ja, je woont in de stad. We hebben eerder in de uitzending een luisteraar gehad die zei van ja, maar ja, je bent nou eenmaal in de stad. En als je zo veel natuur naar de stad haalt, dan is het niet meer speciaal. Ik denk dat natuur altijd speciaal blijft. Ik denk dat het meest speciaal is wat er is. Want in de natuur is de biodiversiteit, de schoonheid, de inspiratie. Het zit overal. Dus volgens mij kan je daar echt nooit op uitgekeken raken. En waarom is het dan zo belangrijk om het naar je toe te halen, naar je tuin te halen? Voor de mens, voor de natuur, voor het klimaat. Waar doen jullie het voor? Alle fronten. Ik denk dat alles met elkaar verbonden is. En ik haal net even aan, gewoon voor je kinderen, die je wilt dat ze opgroeien en zien dat je zelf de natuur bent. Maar de natuur gaat zelf slecht. En je ziet bijvoorbeeld nu dat gelukkig voor een deel de biodiversiteit in de steden groter wordt. Maar ten opzichte van het platteland, waar heel veel monocultuur, landbouw is, waar eigenlijk veel minder leeft, is het ook echt relevant dat de steden gewoon dat daar veel meer natuur kan komen. Maar wat hebben duurzaam leven en natuur met elkaar te maken? Alles. Maar kan het ook met elkaar in tegenspraak zijn? Oh, ja. De belangen van de natuur die kunnen ook botsen met wat goed is voor op langere termijn voor een beter klimaat. Heb jij een voorbeeld? Nee, ik hoopte dat jij dat had. Nou, kijk als je het hebt over bijvoorbeeld eten. Hè? Je hebt mensen die zeggen, ja, helemaal geen vlees meer eten. Helemaal geen dierlijke producten meer eten. En je hebt ook mensen die zeggen van nou, maar soja moet helemaal uit Zuid-Amerika komen. Of nou ja, andere voedingsmiddelen moet je van ver halen. Dus je kan beter wel af en toe vlees eten. Kijk, ik ben geen expert op dat vlak. En het is echt heel erg moeilijk om over precies de vinger achter te krijgen wat nou het effect van wat is. Dus in die zin denk ik dat soms de bedoelingen om de natuur te helpen misschien wel net verkeerd zijn. Ik denk, daarmee ben ik het wel eens. Maar over soja volgens mij is het ook wel een beetje een broodje aap verhaal. Want dat is zo'n argument die veel niet-vegetariërs aanhalen. Die zeggen van, nou weet je wel wat er gebeurt als je soja eet. En ik heb niet de cijfers hier paraat. Maar met soja, en dan heb ik het niet over waar de regenwouden van gekapt worden. Maar dat is over het algemeen niet wat er in jouw sojamelk zit. Nee, dat is niet de soja die mensen eten. Dat zeg ik altijd. Dat gaat vooral volgens mij naar het veevoer. Precies. En dat is dus waar het fout gaat. Ja, ja, het veevoer in de bio-industrie, hè, moet er wel bij gezegd. Maar dat is inderdaad het antwoord dat ik dan altijd geef. Van, ja, maar de menselijke soja. Als wij als mensen soja zouden eten en de dieren geen soja meer zouden geven, wat ze dus eigenlijk ook helemaal niet willen. Ja. Dan zouden we die soja uit Zuid-Amerika niet eens nodig hebben. Maar even terug naar de vogeltjes. Ja. Want wat hebben dan vogeltjes met duurzaamheid te maken? Wat heeft vogels tellen? Wat maakt het groener? Het tellen is natuurlijk alleen maar een middel om te zien of het goed gaat. En denk ik een middel om erachter te komen wat je beter kan doen. Voor welke soorten. En om inzicht te krijgen. Maar waarom meer vogels? Ja, vogels zijn een heel essentieel onderdeel volgens mij van het ecosysteem. Mm-hmm. En als je daar wat vandaan haalt, weghaalt, dan stort voor een groot deel gewoon het ecosysteem in. Dus dat betekent dat de rupsjes opeens veel meer kunnen eten. En dat de bomen slechter van gezondheid zijn. Nou ja. Ja, haal één schakel weg uit de natuur en dan gaat er een andere weer heel erg groeien. Dus zo werkt het. Ja. Is het ook een idee erachter van jullie om mensen meer van de natuur te laten houden, waardoor ze misschien ook andere keuzes gaan maken? Precies, ja, dat is waar ik mee begon eigenlijk ook voor mijn kinderen. Zodra je dat weghaalt, ze weten niet eens waar ze vandaan komen, dan hebben ze ook geen oog ervoor. Dus ik ben zelf echt gelukkig opgegroeid in een soort combinatie van wel een stad, maar ook met een mogelijkheid om lekker een boomhut te bouwen in je achtertuin of in het park. En dat draag ik nog steeds in mij. Het wordt wel een beetje iets voor mensen die het zich kunnen veroorloven, hè, om de natuur naar hun tuin te halen. Want wat als je geen tuin hebt of zelfs geen balkon? Oh, dan ga je naar het park. En het is natuurlijk geen must. Kijk, als jij niet in staat bent om de natuur dichtbij te helpen. Je kunt altijd wel iets doen, denk ik. Maar trek erop uit. Ga ervan genieten deze week. Dat kan iedereen proberen. Welke tip heb je dan voor de mensen die geen tuin of balkon hebben? Voor deze week, ik zit even verder op te denken, want we hebben het 52 uitdagingen. En mocht het niet passen bij je, dan sla je hem over. Of dan ga je kijken wat je nog meer kan doen. Je kunt natuurlijk altijd een vogelvoer ergens neerleggen of in het park kijken wat je kunt doen om de vogels te helpen. Yeah. En je kunt altijd meedoen met de vogeltelling. Oh, ja. Maar verderop bijvoorbeeld hebben wij de uitdaging om tegels te wippen. Of guerrilla gardening te doen. Wat is dat? Tegels wippen, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk kijken of je stiekem ergens een stoeptegel kunt wippen of in de tuin een tegel eruit kunnen halen en een plantje erin te kunnen zetten. Want die tegels, dat is toch wel echt het grote probleem, denk ik. Ja, leg dat eens uit. Waarom is dat het grote probleem? Nou, daar groeit niks. Het is natuurlijk gewoon kale bedoeling. Het is lelijk. Het zorgt ervoor dat er geen water de grond in kan. Hoe zeg je dat? Opgenomen worden. Waardoor ook de verhitting van de stad toeneemt. Dus ook voor het klimaatprobleem. Als het hard regent, dan stromen er riolen over. Nou, er zijn allerlei redenen waarom er veel meer tegels uit steden moeten verdwijnen. Dus jullie roepen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Niet doorvertellen. Oh ja, toch wel. En die guerrilla gardening, wat moet ik me daarbij voorstellen? Of is dat ook al tegels wippen? Nou, zelfs in de spleetjes van tussen de tegels of tussen de lantaarnpaal en de tegels in, is het mogelijk om bijvoorbeeld pioenrozen te planten, zaadjes te strooien, waardoor er eigenlijk groen komt op plekken waar het normaal gesproken niet staat. Dus nu veel de vogeltjes voeren zodat ze overal kunnen poepen. En schuilen voor onze vreselijke, lieve huiskatten die overal rondlopen. Want dat is denk ik ook wel een groot probleem van onze stadstuinen. Ja. Ik vind het ook echt hartstikke leuk zelf om in de stad rond te lopen en dat er dan overal om je heen groen is. Ik woon zelf in Amsterdam en dan heb je heel veel geveltuinen. Dat is ook een creatieve manier trouwens. Als je zelf geen tuin hebt, overleg met je buren en vraag het aan bij de gemeente. Zelfs kan je subsidie aanvragen om een geveltuintje aan te leggen. Maar waarom doen jullie in het algemeen, hè, dit? Dus niet alleen deze uitdaging van komende week, maar sowieso 52 weken duurzaam. Ja, het begon als een in de coronatijd, 2 jaar geleden. We kwamen bij elkaar als 3 vrienden en hadden een gevoel van urgentie, van we willen iets doen, iets bijdragen aan de wereld, aan de natuur. Maar ze zaten een beetje met ons handen in het haar van ja, waar begin je dan? Er is zoveel. En wij zijn alle 3 niet experts. We zijn gewoon mensen die het gevoel hebben dat je zelf ergens mee moet beginnen. En dan moet je het gewoon gaan doen. Het gevoel van kleine stapjes en elke week een uitdaging nemen, dat hakt het grote, grote probleem waar we voor staan op in hele kleine stukjes. En toen we dat ei hadden gelegd, zo van hey, we gaan een soort uitdaging, zelf een uitdaging stellen om elke week een klein stapje te zetten. Ja, toen was het de kunst om er 52 te bedenken, om elke week een nieuwe uitdaging aan te gaan. Maar wel met het gevoel van, ja, weet je, hou je dat wel vol 52 weken? Het moet ook wel leuk zijn. En onze hypothese erbij, dat verduurzaming ook echt leuk is. Oftewel, elke week proberen we iets uit te zoeken waar we van denken, hypothetisch zeg maar, dat het ons leven verrijkt. Dat je er geld op bespaart, dat je er gezonder door gaat leven, dat je er meer vrienden mee maakt, dat het leuker is. De juiste vrienden, dacht ik er meteen achteraan. Maar ook, hoe gaat dat goed met dat tegelswippen? Hoeveel vrienden maak je daar nou echt mee? Maar niet bij de gemeente in ieder geval. Maar, er zijn steeds meer gewetens die dat heel erg propageren natuurlijk. Dus is natuurlijk de juiste balans vinden van burgerlijke ongehoorzaamheid en ook doen wat juist goed is voor de gemeente. Nou, en het kan ook heel goed uitpakken. Ik weet van de Caribische eilanden dat daar mensen zijn die inderdaad dat propageren, maar ook aan mensen leren hoe je dat moet doen. Hè? Hoe je overal natuur van kan maken, maar ook hoe je overal dus eigenlijk voedsel kan planten. En dat slaat gewoon ontzettend aan. En de gemeente of de regering dan op de eilanden, die vindt het wel best, want het ziet er ook nog leuk uit. Ja, zelf je voedsel verbouwen is ook een weekuitdaging verderop. En wat ook nog wel leuk is te zeggen, een van de weekuitdagingen in de zomervakantie gaat eigenlijk vooral over het eigenlijk bizarre. Als je het inzicht wat je hebt als je ziet dat je logo's van grote bedrijven allemaal meteen herkent. Ik ga ze niet noemen, maar je ziet al dingen voor je, denk ik. Logos op schoenen, op kleding, op bedrijven. Maar als je naar boombladeren kijkt, er zijn nog maar weinig mensen die precies weten wat voor logo nou eigenlijk een eik heeft. Oftewel, hoe ziet dat blad er nou uit? En met dat inzicht hebben wij een soort van campagneweek opgezet ergens in de zomer, waarop we zeggen, we gaan reclame maken voor die natuur. We gaan erop uit en we gaan iedereen laten zien wat het is. Want daar begint het mee. Als je kennis hebt en je hebt weer het gevoel van, hé, wauw, wat is dit? Ja, dan gaat de liefde ook ontstaan. Ja, wat leuk zeg. Ik zie meteen zo'n hele smooth, hele, hoe zeg je dat, blitse reclamecampagne vormen voor gelukkig, de eik ja. En voor de kastanje. Voor boomblaadjes. Ja, wij hebben echt hilarische opnames gemaakt. Elke week maken wij een filmpje. En die week gaan Ivo en ik erop uit op onze nieuwe eikies. Eikies? Oh! Ja, ik dus laat hem voor de luisteraar gemaakt. Gewoon even hangen. Want het is gewoon leuk om hem zelf te bedenken. Hoe weet je wanneer je effect bereikt? Nou, als je ziet, als je terugleest van mensen dat ze het leuk vinden. Daar word ik heel erg blij van. En dat je ook ziet dat er impact wordt gemaakt. En dat is eigenlijk elke week is het iets anders. Soms krijg je gewoon hele leuke feedback van mensen die zeggen, ja, door jullie positieve manier van natuur van de wereld inbrengen. Ja, zie ik gewoon dat het werkt. Heb ik er zin in. En dan hou je het vol. Ja, dat snap ik. Weet je hoeveel mensen er meedoen? Nou, we hebben een teller op onze website die echt zegt van hoeveel mensen zich hebben aangemeld. Want dan, als je je aanmeldt, dan krijg je elke maandagochtend een mail en een filmpje. En dan kan je je luie stoel zeg maar gewoon meekijken. En die staat nu op een kleine 30.000 mensen. Maar daaromheen zijn nog heel veel mensen die social media en op andere manieren bij ons aansluiten op een of andere manier. Dus ja, super trots op. Nou, heel veel succes nog en veel plezier met de komende week. Dat is echt een uitdaging die mij aan het hart gaat. Die van deze week dus, die vandaag eindigt. heb ik even overgeslagen. Over het koude douche, ja. Ja, het koude douche heb ik even overgeslagen. Maar veel plezier met de rest van de weken. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Serge Calon was dat, mede-organisator van 52wekenduurzaam.nl. En de enige, de echte, als ik dat zeg, over wie heb ik het dan? Ja, dat kan maar over één vrouw gaan. Aretha Franklin hoor je nu met Wonderful. Such a chill, it made me feel the way. Yeah. is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Lennox met Up Late en daarvoor nog Wonderful van Aretha Franklin. Europees Nederland is bedekt met een laagje sneeuw, maar aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is Aruba onder andere heerlijk warm. De koninklijke familie gaat er binnenkort voor het eerst in 8 jaar weer naartoe. Dus de voorbereidingen zijn natuurlijk al in volle gang. En Melissa Stamper praat ons bij vanaf Aruba. Bonocci, Melissa. Bonotti. Wat voor voorbereidingen zijn er in gang gezet? Nou, op dit moment is het zo dat ze een programma hebben opgesteld, natuurlijk. En dan is de bedoeling eigenlijk, omdat het voor het eerst Amalia naar de eilanden komt, is de focus nu echt, wat willen we dan Prinses van Oranje laten zien? Dus in die zin hebben ze dan een programma opgesteld dat ze gaan hiken in het Nationale Natuurpark. Onder andere, maar ook heeft Aruba bijvoorbeeld, vergeleken met de andere eilanden, heeft Aruba voor gekozen om een welkomstceremonie te organiseren. Voor dus Amalia speciaal? Ja, dus dan is het echt een hele stoet met schoolkinderen die dan met Arubaanse vlaggetjes aan de kant van de weg gaan staan. Ook zijn er voorbereidingen van het leerorkest. De universiteit gaat ook deelnemen. Dus er zijn verschillende organisaties die dan nu eigenlijk in het programma en op de valreep ook nog aanvragen doen om onderdeel te maken van het programma. Ik weet ook dat vanuit korpspolitie zijn ze nu verschillende assessments aan het maken qua risico's. Of er dan protestgroepen zullen aanwezig zullen zijn. Dus er is van alles gaande. En jij zei, een wandeling hebben jullie voor ze uitgezet in het Nationale Park. Zijn er meer manieren waarop ze van de Arubaanse natuur kunnen gaan genieten? Ook op het programma staat het aloe-fabriek. Waardoor ze dus ook wel in de aloe-velden een tour gaan maken. En dat is wel een van de grootste plantages, zeg maar, voor aloe. En een van de belangrijkste exportproducten ook, hè? Dat klopt. Dat klopt. En verder, volgens mij, qua natuur staat er niet echt op het programma. Want ze gaan wel de mural zien. Dus dat is meer echt in de stad. Aan de andere kant van het eiland. En ze gaan ook, volgens mij, naar een sportevenement. Dus naar een voetbalstadion. Maar echt in de natuur, dat is echt speciaal gericht op die hike eigenlijk. Zo'n natuurwandeling. Ja, en je wil natuurlijk als land gewoon zoveel mogelijk laten zien op allerlei gebied. En niet alleen maar die natuur. We hebben het deze uitzending heel veel over natuur. Dus daarom dacht ik vraag daar nog even naar. Je zei ook nog van, misschien zijn er protestgroepen. Waar zouden mensen dan de straat voor opgaan? Waar zijn mensen boos over? Nou, dat heb ik dus inderdaad gevraagd. Want dat was me eigenlijk, ik was daar niet echt opgekomen dat er dan protestgroepen zouden de straat op zouden gaan. Maar qua beveiliging proberen ze gewoon letterlijk alles, alle risico's eigenlijk te bekijken. En zo werden er verschillende groepen die de afgelopen jaren dan eigenlijk hebben geprotesteerd. Zo is er een inheemse groep die in verband met de slavernij-excuses zijn gaan protesteren. Het is een superkleine groep natuurlijk. Maar het zijn wel gevoelens die dan na de excuses dan naar boven komen van we willen toch wel erkenning voor ons leed. Mm-hmm. Maar er zijn ook protestgroepen bijvoorbeeld die dan vechten tegen kindermishandeling. Omdat ze vinden dat de strafrechten die dan gebaseerd zijn op Nederlands recht dan te laag zijn. En in de afgelopen jaren waren er verschillende protesten. Nou, voor COVID, zeg maar. Waren er verschillende protesten, demonstraties op straat daarover geweest. Dus dat zijn dan de meest bekende groepen die dan, als er dan iets is, dat ze dan eigenlijk de straat opgaan. Wat dus in die zin probeer ze dan inderdaad te kijken hoe dat zit. Wat vindt de rest van Aruba ervan? Dus hè, naast dat soort protestgroepen, dat de koninklijke familie komt? Wat dat betreft is Aruba, die is wel, die vinden het wel spannend en ook blij dat ze komen. Voor ons een hele eer. En het gebeurt niet zo vaak. Dus er zijn wel warme gevoelens naar het Koningshuis te doen. Maar moet ik dan Koningsdag denken met allemaal vlaggetjes en gesminkte mensen? Ik denk niet gesminkte mensen, maar wel vlaggetjes. Het is inderdaad zo, zo kan je het wel voorstellen, Koningsdag. En dat de koning dan een bezoek doet aan een stad. Nou, ik kan me nog wel van vroeger herinneren. Want toen ik op Curaçao woonde, is misschien net even anders dan Aruba, maar toch wel dichterbij dan Nederland. Mm-hmm. Dat we echt met de hele school langs de route gingen staan. En inderdaad allemaal rood-wit-blauwe linten in het haar. Of oranje hartjes op ons gezicht getekend. Ja. Ja, absoluut. Dus er is nu wel een oproep gedaan voor de scholen. Om daar inderdaad bij die welkomstceremonie aanwezig te zijn. En er is ook een oproep om langs de route, dat ze dan langs zullen gaan. Dat er zowel de Arubaanse vlag als de Nederlandse vlag dan, of een van de versiering. Maar tegelijkertijd is het ook wel in de rond dezelfde tijd als carnaval op Aruba. En dat is ook een deel van de route die dan de carnavalparade aandoet. Dus ik denk dat het best wel een althans in mijn ogen, een mooie combinatie zal zijn van Koningsdag, maar dan ook gecombineerd met carnavalsversieringen, denk ik. Maar toch niet, dus de Grand Marcha is toch niet op die dag, hoop ik? Nee, maar carnaval wordt wel 2 maanden lang gevierd, hè? Ja, dus in welke periode komen ze precies? Op Aruba zijn ze 30 en 31 januari. Ah, wanneer is de grote optocht? Dat is dan wel 13 februari of zo pas, 13 februari, ja. Dat klopt. Ja. Ja, oh nee, dan hebben ze nog even tijd om optocht moet ook goed voorbereid worden. Ja, inderdaad. Maar op Aruba is het wel zo dat je verschillende andere parades hebt in aanloop naar de grote parade. En dat wordt dus elk weekend ingepland. En ook dus door de week heb je ook evenementen. En op die route heb je dan dat mensen dan ook tentjes opzetten. En dan ook met van die trailers aan de kant van de weg geplaatst worden. Dus je verhuurt een kavel. En dan kan je daar eigenlijk je tent versieren en daar de hele carnavalperiode laten staan. Mm-hmm. Dus als je dan inderdaad vanuit vliegveld aankomt rijden en dan richting de hotels, dan zie je inderdaad al die tentjes versierd met carnavals. Ja, dat staat dus al klaar. Ja. Ja. Hebben mensen er dan nog wel zin om nog een feestje te gaan vieren? Hoe bedoel je nog een feestje? Nou, dus de koning komt met zijn gezin. En daar moet je met vlaggetjes voor langs de route gaan staan. Maar ja, je hebt ook carnaval. Dus het is wel veel. Nou, ik moet zeggen dat Arubanen wel elke reden aannemen om een feestje te bouwen. Want bijvoorbeeld deze week hebben wij een nationale feestdag. Dat is dan de dag van Betico Cruz. Betico Cruz is dan eigenlijk in volksmond vrijheidsstrijder, omdat hij dan heeft gelobbyd voor de status apartheid. En daar hebben we dus een nationale feestdag voor. Dus woensdag 25 januari is het een vrije dag en worden allerlei activiteiten georganiseerd. Gelijk daarna heb je dus de koningsbezoek. En dan heb je nog carnaval. Dus het blijft wel. Het kan niet op. Ik denk dat de Arubanen daar geen moeite mee hebben. Ik zal nog heel even kort uitleggen, want je zei status aparte. Niet iedereen weet hoe het koninkrijk in elkaar steekt. Nederland is een land binnen het koninkrijk. Aruba ook, Curaçao ook en Sint Maarten ook. Maar Aruba heeft al heel lang die status aparte binnen het koninkrijk als eigen land met eigen vlag en eigen regering. En de andere eilanden, Curaçao en Sint Maarten, hebben dat pas sinds 2010. Dus heb je ook weer je lesje staatsinrichting gehad. Hè, de luisteraar, hè, niet jij, Melissa. Waarom komen ze nu, midden in zo'n feestseizoen, midden tijdens het carnaval? Nou, ik kan natuurlijk niet zeggen waarom zij nu, maar het is wel opvallend dat vooral deze twee weken, vooral in januari, zijn er heel veel werkbezoeken vanuit Nederland. Dus dan heb je, alle eilanden, hebben verschillende bezoeken gehad van staatssecretarissen, maar ook van ministers. En ik denk dat het toch wel vanuit Nederland in januari altijd een goed moment is om even uit de kou een bezoek te doen aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ja, als je dan toch gaat, dan in januari, hè? Ja. Maar het is alweer 8 jaar geleden. Ja, in die zin weet ik dat ze dan niet zo snel bezoeken doen aan de eilanden. Mm-hmm. Dus dat gebeurt niet zo vaak. En waarom is het pas voor het eerst dat Amalia er is? Of als kind is het toch wel geweest? Volgens mij niet. Oh. Dit is echt letterlijk de eerste keer. Goh, wat leuk. Dat ze dan komt. Dus het is inderdaad voor alle eilanden vrij speciaal. Want ze willen inderdaad Amalia dan dit deel van het Koninkrijk laten zien. Ja, dus het wordt wel tijd inderdaad. Of zoals Lizzo zingt, it's about prom time. Ja. En wat hebben de andere ministers bijvoorbeeld die zijn geweest de afgelopen weken allemaal besproken? Heeft dat iets met het bezoek te maken of staat het er los van? Het staat er los van, maar sommige van de bezoeken hadden wel raakvlakken. Zo bezocht staatssecretaris Oesloe de 6 eilanden. Stond haar bezoek in het teken van culturele samenwerking, bibliotheken, erfgoed. Maar was er ook aandacht voor het slavernijverleden. En in dat kader was ook minister Dijkgraaf op werkbezoek, maar dan op de ABC-eilanden. Want er was een vierlandenoverleg met als thema onderwijs, wetenschap en cultuur en de herdenking van het slavernijverleden. Los daarvan had je eigenlijk zou minister Ollongren van Defensie ook een werkbezoek doen, maar dit werd afgelast, want het vliegtuig was kapot. Dus het wordt op een later moment ingepland, kennelijk. En minister Jezogus Segerius was wel op Aruba in verband met justitieel vierlandenoverleg. Maar het belangrijkste werkbezoek, denk ik, althans voor de eilanden, was eigenlijk het vierlandenoverleg op Sint Maarten met staatssecretaris Van Huffelen. Want daar werd eigenlijk bekendgemaakt dat de landen eigenlijk in hoofdlijnen overeen zijn gekomen dat het toezicht, het Caribisch Rijkswet, Caribisch Toezichtsorgaan voor Hervorming en Herstel, wat wij de COHO noemen, vervangen wordt voor een onderlinge regeling. En de COHO was eigenlijk een toezichtsorgaan dat toezicht zou houden op de voorgestelde hervormingen die Nederland als voorwaarde had opgesteld in ruil voor de coronaleningen. En voor de eilanden was het dus belangrijk dat COHO van tafel zou zijn, omdat het toezichtsorgaan de autonomie zou aantasten van de landen. Dus dat er nu dat alle vier landen dan overeen zijn gekomen dat er dan een onderlinge regeling komt in plaats van de COHO, dat was eigenlijk wel goed nieuws voor de landen. Ja. Ja. Dus daar kijken ze naar uit. Ja, absoluut. Het was echt. Dat was eigenlijk het moment dat iedereen dan een beetje in spanning zat van wat wordt het? Omdat die onderhandelingen over de COHO eigenlijk 2 jaar lang gaande waren. Ja. Omdat de landen daar niet mee eens waren. Is Rutte nog niet geweest? Nee, hij is nog niet geweest. En hij komt ook niet met de koninklijke familie mee? Nee, ik geloof dat... ik dacht dat Van Huffelen ook weer terug zou komen met koninklijke familie, maar Rutte niet. Is hij überhaupt wel eens in de 12 jaar dat hij premier is op Aruba geweest? Hij is wel volgens mij een keer op Aruba geweest, maar niet zo vaak. Nou, lijkt me een heel leuk voornemen voor 2023. We zitten al richting eind januari, maar het is nooit te laat voor goede voornemens, toch? Nou, wie weet. Ik ben benieuwd. Misschien luistert hij wel. Nou, dat hoop ik. Dankjewel, Melissa Stamper vanaf Aruba. En nog een fijne nacht, hè? De natuur is een dankbaar onderwerp dat zich laat fotograferen. En je hebt natuurlijk allemaal mensen die, net als ik, gewoon met hun telefoon de natuur ingaan en kiekjes maken. Maar je hebt ook de professionals. Zometeen hebben we er zo één in de studio, namelijk natuurfotograaf Remco Stunnenberg. Ik heb met hem op de school van journalistiek gezeten. En eigenlijk hadden we gewoon geen van alles zien aankomen dat hij zo'n, echt fantastische... Het is jammer dat het geen plaatjesmedium is, radio, maar echt fantastische natuurplaatjes gaat maken. En over de pracht van de natuur en waarom het belangrijk is en hoe je dat goed kan vastleggen, zelfs met je telefoon, dat bespreken we zo meteen met hem. Eerst het NOS-journaal van 4 uur. Tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In een woning van de Amerikaanse president Biden heeft de FBI nog meer geheime documenten gevonden. Het gaat om 6 stukken uit de periode dat Biden vicepresident was en uit zijn tijd in de Senaat. Het is niet bekend hoe gevoelig de inhoud is. Het is de 3e keer in korte tijd dat er geheime stukken opduiken. Dat is pijnlijk voor Biden, want toen hetzelfde gebeurde bij zijn voorganger Donald Trump had Biden daar stevige kritiek op. Amerikaanse presidenten en vicepresidenten moeten documenten na hun presidentschap overdragen aan het Nationale Archief. Het programma van het kroningsweekend van de Britse koning Charles is bekend. Naast de traditionele processie en ceremonie op 6 mei zijn er een concert, straatfeesten en lichtshows. Het formele deel van de kroning zal in Westminster Abbey in Londen zijn. Wie van de koninklijke familie aanwezig zijn is niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of prins Harry is uitgenodigd. De Haagse band Goldband heeft de popprijs 2022 gewonnen. De band krijgt 10.000 euro en een beeld van Theo Makai. Volgens de jury had Goldband afgelopen jaar de grootste impact op de Nederlandse popmuziek als soundtrack van de post-coronatijd, met optredens vol knaldrang, het volgen van een eigen artistieke visie en succes onder een brede groep luisteraars, aldus de jury. De grootste hit van Goldband is het nummer Noodgeval. De toeristische hotspot Machu Picchu in Peru is voorlopig dicht. De overheid doet dat vanwege de politieke onrust in het land. Bij protesten tegen de regering zijn al tientallen mensen om het leven gekomen. De voormalige Inca-nederzetting trekt jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers. Het weer, het koelt af tot rond het vriespunt. Lokaal is er wat nevel of mist. Komende dag vooral in het westen wat zon bij een graad of 3. In het midden en zuiden van Limburg valt er in de middag wat sneeuw of natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Antoinette van der Weert. De meeste mensen zoeken naar rust in de natuur door te wandelen, fietsen of misschien zelfs te sporten. Maar natuurfotograaf Remco Stunnenberg stapt vrijwillig midden in de nacht uit zijn bed om de mooiste kiekjes te maken van landschappen tot zonsopgang. Toen ik hem vroeg om in het holst van de nacht bij ons aan te schuiven in de studio, was zijn antwoord eigenlijk meteen ja. En hij kent alle natuurgebieden in Nederland op zijn duimpje. Vandaar dat we ook met hem in gesprek gaan. Hallo, Remco. Goedenacht. Goedenacht, hallo. Dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden. Nou, en ik moet je dus... We kennen elkaar van de school van journalistiek, zei ik net al. Maar toch heb ik je echt al heel lang... Ik denk 30 jaar. Het is 30 jaar geleden. Ja, ik weet het. Niet gezien. Ja. Dus ik ga jou ook een beetje beter leren kennen. Samen met de luisteraar en samen met Antoinette. En dat doen we door te beginnen met een rondje speeddaten. Een minuut lang krijg je verschillende vragen en stellingen... waar jij dan zo kort en bondig mogelijk antwoord op moet geven. Leuk. Heb je hem door? Ja. Oké, vul aan. De nacht is? Zwart. Waar lig jij wakker van? Dierenleed. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Nee, overslaan. Bewegen of stilstaan? Bewegen. Zeg jij patat of friet? Oh, patat. Ben jij een ochtend- of een avondmens? 100% ochtend. Welk seizoen is jouw lievelingsseizoen? De herfst. Voor wie zou jij een standbeeld willen oprichten? Oef. Oh, die had ik niet aanzien komen. De mensen waar ik aan denk, die hebben al een standbeeld. Ik ga door. Ja. Is technologie een zegen of een vloek? Oh jee, heel ambivalent. Een stad of platteland? Natuur. Woon je in de stad? Nee. Selfie of groepsfoto? Selfie. Series kijken of films? Oh, ambivalent. Slapen of wakker zijn? Wakker zijn. Zoet of hartig? Oh, we zijn er doorheen, Remco. Ja. Welke vond je ook weer zo moeilijk? Ja, dat standbeeld. Ja, waarom? Nou, dat is heel gek, maar ik denk dan gelijk aan een standbeeld... denk ik heel erg aan Nelson Mandela. Maar die heeft al heel veel standbeelden. Dus je wil niet te veel mensen op een voetstuk zetten? Nee, ik heb niet... Ja, ik vind sowieso, er moet een standbeeld komen... voor iedereen die opkomt voor de natuur... en voor kwetsbaren in de samenleving, van mens tot dier. Maar dat zijn ook heel veel mensen die dat doen. Dus daarom vind ik het dan heel moeilijk om één iemand eruit te pikken. En er is wel altijd één iemand aan wie ik denk voor een standbeeld. Dat gaf ik aan. Nelson Mandela is voor mij zo'n man. En Remco Stunnenberg, mag daar niet een standbeeld voor komen? Nee, dat moet vooral niet gebeuren. Nee. Wie is Remco Stunnenberg? Wie is Remco Stunnenberg? Oh jee. Iemand die zich ontzettend druk kan maken. Vaak ook te druk. En dat gaf ik net ook al in de vragen aan. Ik kan me ontzettend druk maken over allerlei vormen van leed. Gewoon de kwetsbaren in de samenleving. Ik kan me ontzettend druk maken wat we tegenwoordig heel erg in de maatschappij zien. De polarisatie. Alles is wit of alles is zwart. Dat zie ik ook in mijn tak, in de natuurfotografie. Daar de wolf is terug in Nederland. Nou, dat juich ik enorm toe. Maar ook daar op dat vlak zien we ontzettend veel polarisatie. Tot bedreigingen aan toe van de man die prachtige film over de wolf heeft gemaakt. Ja, dat soort dingen, dat maakt mij heel verdrietig. En daar maak ik me ook enorm druk om. En je zoekt je heil dan in de natuur. Hoe is dat ontstaan? Ik ben een jaar of 15 geleden was ik heel actief op het gebied van dierenactivisme. En toog ik vaak bij nacht en ontij ging ik erop uit. En maakte ik beelden in de intensieve veehouderij in Nederland. Om aan te tonen de verschrikkingen die zich achter die gesloten deuren afspelen. En dat heb ik een jaar volgehouden. Bijna elk weekend was ik op pad. Ja, en ik ging daar helemaal aan onderdoor. Ik werd daar zwaar depressief van. Ik werd niet meer blij. Terwijl ik eigenlijk van nature ben ik een blij mens. Maar ik werd daar heel verdrietig van. Ja, en toen dacht ik, ik moet hiermee ophouden. Want ik red hier niemand mee. Ik help hier alleen maar mezelf mee ten gronde. En toen dacht ik, ik moet die camera op een andere manier gaan inzetten. En toen ben ik de schoonheid van de natuur gaan opzoeken. En zo is het. Dat is eigenlijk het startpunt geweest van mijn natuurfotografie-avontuur. Want het is natuurlijk één lang avontuur. Wat is die aantrekkingskracht van de natuur? De rust, de stilte. Er werd mij net gevraagd, ben je een avond- of een ochtendmens? Nou, ik ben 100% een ochtendmens. Wat zo verschrikkelijk mooi is. En ik gun dat iedereen. En tegelijkertijd hoop ik altijd dat het helemaal voor mij alleen is. Maar wat zo verschrikkelijk mooi is, is als je 's ochtends vroeg voor zonsopgang een natuurgebied inloopt. En je hoort een uil in de verte. En je hoort de eerste vogels, zeker in het voorjaar. Ja, dat ontwaken van die natuur, dat is zo magisch, zo bijzonder. En of dat nou in Nederland is of in het buitenland, ik ben ook helemaal gek van de Alpen. Dat is zo fantastisch om daar de wereld zien te ontwaken. Maar hoe vroeg moet je dan zijn? Ja, dat is door het hele jaar heen natuurlijk heel verschillend. Kijk, nu in de winter is het relatief eenvoudig, want de zon komt pas om 8:30 op. Ja, dus een soort uitslapen. En dan ben je er om 7:00? Ja, ik probeer een uur voor zonsopkomst probeer ik in een gebied te zijn. Kijk, het hangt er een beetje van af. Ik heb ook wel eens. Ik ben eigenlijk altijd aan het scouten. Overal waar ik ben en waar ik loop, in natuurgebieden ben ik aan het scouten. Denk ik, hey, dit is wel een heel mooi gebied. Hier staat een heel mooi rij bomen. Of hier heb je een heel mooi vennetje. En stel nou dat je hier een hele mooie zonsopkomst hebt met een kleurrijke lucht of mist of dat soort sfeervolle elementen. Dan sla ik dat op in mijn hoofd. En dan, ja, je bent als natuurfotograaf ook een halve weerman. Dus ik ben altijd bezig met, ja, wat gaat de ochtend brengen? En vooral omdat ik erg hou van sfeervolle elementen, mist, een kleurrijke lucht. En dan weet je van, ik liep een half jaar geleden liep ik daar en daar. Dat je had zo'n heel mooi vennetje. Daar zou ik morgen vroeg wel eens naartoe kunnen gaan. Nou ja, en dan zorg ik dat ik dus inderdaad, dan ga ik weer even goed kijken van, hoe kwam ik daar ook alweer? En dan zorg je dus dan ga je er in je tijdspad, ga je er vanuit, het is zo lang rijden, dus ik moet zo vroeg op. En dan is het nog zo ver lopen. En wat ik zeg, dat je er een uur van tevoren bent. Dan kan je heel, ja, dan kom je tot rust. Dan hoor je dus die mooie natuurlijke geluiden waar ik zo blij en rustig van word. In de zomer moet je er dan al om 3:30 of zo zijn, hè? Ja. Nou heeft het één groot voordeel. Dat de zomer is wel een periode waarin ik vaak veel minder fotografeer. Omdat de zomer, en zeker tegenwoordig de zomers, die zijn zo warm. Dus die sfeervolle elementen waar ik zo dol op ben, die heb je steeds minder in de zomer. Mist komt al bijna niet voor in de zomer. Je hebt natuurlijk af en toe wel hele mooie kleurrijke zonsopkomsten. Die zijn nog wel interessant. Maar in de zomer betrap ik me erop dat ik vaak minder fotografeer. Sowieso overdag heb je keihard licht. Nou, dan kun je helemaal niks meer. Dus de zomer is vaak niet helemaal mijn seizoen om te fotograferen. Herfst, winter, ja, lente. De herfst is mijn favoriete seizoen. Dat is het seizoen. Vanaf september krijg je vaak de mistige ochtenden. Ja, dan springt mijn hart open. En vandaag is het ook lekker mistig, toch? Vandaag is het ook wel mistig. En ik zag ook onderweg hier naartoe, zag ik ook al de kant waar ik vandaan kwam. Daar ligt helemaal geen sneeuw en daar was ook geen mist. Maar ik zag wel onderweg hier naartoe, zag ik ook wat rijp in de bomen. Daar word ik ook heel blij van. Dus heb je spullen mee? Nee, maar want dat is te vroeg. Daar heb ik natuurlijk wel overwogen. Maar als ik uit de uitzending kom, is het 6:00. En dan is het nog veel te vroeg. Want over 2,5 uur komt die zon pas op. Dus ik rijd naar huis en dan ga ik even kijken of ik dan wellicht nog ergens heen ga. Oh ja, dus dan ga je thuis niet nog even je bed in? Nee, ik ben nu wakker. Ja. Ik ga gewoon vanavond vroeg naar bed. Vandaag is begonnen. Maar dat fotograferen, dat klinkt ook heel eenzaam. Want je doet het echt in je eentje. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik doe het in mijn eentje, absoluut. Ik hou bijvoorbeeld ook helemaal niet van om met mensen af te spreken. Dat zie je natuurlijk vaak gebeuren. Ik vind het inderdaad het fijnst om er alleen op uit te trekken. Maar ik heb één heel, heel groot geluk. Ik heb een vrouw. Die is net zo dol op de natuur als ik. Die heeft niks met fotografie, maar die vindt het net zo fantastisch om de natuur in te trekken. Dus zij gaat heel vaak met mij mee. Wij gaan ook heel vaak. Wij wonen vlak bij de Biesbos, de Dordtse Biesbos. Dat is een prachtig mooi stuk om te kajakken. Dus daar gaan we heel vaak voor zonsopkomst met de kajak het water in. Daar heb ik uiteraard ook mijn camera-spullen bij. Je komt daar veel bevers tegen, ijsvogels, visarend, zeearend. En dan fotograferen vanuit de kajak. Dat geeft weer een hele nieuwe dimensie aan de fotografie. Dus ik ga heel vaak met mijn vrouwen erop uit. Dan heb je dus gezelschap, waardoor het niet eenzaam is. Maar misschien ook wel een hele goede assistent. Nee, zij assisteert mij niet, hoor. Nee? Nee, zeker niet. Doe je echt alles in je eentje? Ja. Ik heb een rugzak op mijn rug, daar zitten mijn fotospullen in. En ik heb een statief bij me. En dat is het. Dus dat valt allemaal wel mee, hoor. En heb je dan ook zo'n... Dat hadden de filmers voor Vroege Vogels altijd zo'n net over zich heen. Zodat je dat hangt er een niet opvalt. Ja. Ja, nou, dat hangt er een beetje vanaf. Dat doe je natuurlijk als je wildlife gaat fotograferen. Dan ga je ergens je verdekt opstellen. En dan is het heel verstandig om zo net over je heen te trekken. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zozeer een wildlife fotograaf. Dus geen dieren voor jou? Ja, doe ik zeker ook. Zeker. Want je hebt, ja, in Nederland heb je natuurlijk, ja, je hebt wilde zwijnen, edelherten, reeën. Vind ik allemaal prachtig. Dat doe ik ook zeker wel eens. En vogels? Vogels vind ik altijd heel leuk om naar te kijken. Ja. Maar moeilijk om op een plaatje te krijgen. Nee, je hebt natuurlijk vogelfotografen die zich helemaal daarin hebben gespecialiseerd. Maar als je een vogel echt mooi op de foto wil krijgen, ja, dan moet je vaak in een hutje gaan zitten. In zo'n vogelhutje. En als je iets niet moet doen met mij, wie is Remco Stunnenberg? Remco, jij vroeg ook bewegen of stilstaan. Kijk, als ik eenmaal op een locatie ben om een landschap te gaan fotograferen, of ik zie bomen waar ik iets mee wil, dan kan ik me prima een tijd concentreren. Maar je moet Remco Stunnenberg niet een hele dag in een hutje zetten op een stoel. Ik vind hier in zo'n studio al best wel een ding. Succes. Ja, je mag ook gaan staan, hè, als je ja, wil. Ja, zeker. Want ik hou ook van bewegen, ja, zoals nee, je ik zit de hele tijd op mijn stoel te wiebelen. Maar wat wil jij dan wel fotograferen? Soms op gangen, zei je? Mm-hmm. Maar wat nog meer? Nou, weet je, wat ik heel erg ben, ik ben niet iemand die grootse landschappen wil vastleggen. Daar zijn ook natuurfotografen heel bedreven in. Ik hou heel erg van intieme landschappen. Dus ik ben altijd in de grootsheid van een natuurgebied, kijk ik naar intieme elementen. Daar valt mijn oog altijd op. Daar zijn ook mijn spullen. Ik werk heel graag met telelensen. Want met een telelens kan je heel mooi uit het grootste geheel een inzoomen op een detail. En daar hou ik heel erg van. En waar kijk ik dan naar? En dat is ook gelijk, dat is de manke als je eenmaal het virus van fotografie in je hebt. Dan kijk je alleen nog maar naar hoe het licht valt. Ik kan ook nooit mij normaal ergens begeven. Want ik zit altijd te kijken naar het licht. En dan zie ik bijvoorbeeld een zonnestraal die op een bepaalde manier door de struiken heen valt. En dan heb ik, dan begin ik al in beelden te denken. Dus het kan ook heel vaak zijn dat ik spontaan de natuur inga, omdat ik weet van oké, er zijn die elementen waar ik van hou, die zijn er. En ik ga wel gewoon kijken hoe het gaat vallen. En dan ben ik dus alleen maar aan het kijken, totdat ik iets zie wat mijn aandacht trekt. Ja, dat kan dus zijn het licht wat door de bomen heen valt. Of een bepaalde struik. Ik ben dol op bomen. Maar even concreet, jij zegt al bomen. Want een landschap, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar je zegt van ik zoom ergens op in. Maar niet op een blaadje, neem ik aan. Dus niet zo'n heel klein detail. Nee, dan heb je het over macrofotografie, wat ook heel leuk is. Dat is dan weer wel leuk in de zomer. Want dan kan je dus inderdaad inzoomen op een vlindertje of een libelle. Kan wel ook heel leuk zijn. Maar ik zoom met name in op structuren. Dus bomen hebben natuurlijk, bomen zijn wel voor mij een favoriet onderwerp. Omdat die hebben het door een bepaalde schakering. Ja, dan zie je bepaalde, want je wil natuurlijk in een beeld ook rust brengen. Dus je kijkt naar een bepaalde ritme. En als binnen dat ritme, als daar dan ook nog eens mooi licht valt, dan heb je mijn aandacht. Kan je dan ook ooit nog wel eens gewoon in de natuur zijn zonder te denken aan, is dit een mooie foto? Dus niet wat je net zei, van dat je ziet dat het licht mooi is. Dat kan je natuurlijk niet uitzetten. Maar ben je altijd wel echt met fotograferen bezig? Ja. Ja, ik heb ook eigenlijk altijd wel, als ik zal nooit, ik trek nooit zomaar de natuur in. In die zin, ik heb altijd mijn spullen bij me. Voor het geval dat. Maar dan ben je altijd aan het werk. Ja, maar het voelt niet als werk. We moeten snel iets zeggen, want anders gaat het noodbandje aan. Nee, maar we zitten elkaar zo aan te kijken. Maar het voelt misschien niet als werk, maar je bent wel altijd aan het werk. Je bent nooit eens. Ik vind het heerlijk om de natuur in te gaan. Mm-hmm. Want voor mij is het dan gewoon zo van, even wat anders. En dat gevoel heb jij dus nooit meer. Ja, jawel hoor. Nee, zeker wel. En ook, want sowieso ook, dat is ook het fijne. Daarom, dan kom ik terug op die ochtend. In die ochtend, dan heb je een uur. Nou, hooguit een uur. Daarin moet het qua fotografie gebeuren. Want dan zijn al die elementen aanwezig. Dat mooie licht, die mist. Op een gegeven moment, als die zon echt op is, dan trekken die mooie elementen weg. En dan ga ik gewoon genieten. Dan loop ik gewoon lekker door de natuur. Dan weet ik ook, oké. ik heb mijn beelden gemaakt en dan geniet ik gewoon van de natuur. Maar het probleem in Nederland is wel ook vaak dat op het moment dat je dat moment hebt gehad, dan komen ook de eerste mensen. Want we leven natuurlijk maar in zo'n ontzettend piepklein landje. En al die natuurgebieden, als jij er 's ochtends vroeg erop uitgaat in je uppie, dan lijkt het allemaal heel groots. Maar zodra het licht gaat schijnen en de eerste mountainbikers en hardlopers en whatever, hardloopgroepjes. Ja, we willen helemaal geen meer mensen in de natuur. Nee, ja, dat zeg ik. De ambivalentie is wel een beetje mijn woord. Maar aan de ene kant wil ik heel graag dat meer mensen de schoonheid van de natuur zien. Want pas als je de schoonheid van iets ziet, dan ben je ook bereid om ervoor te knokken. En om je daarvoor uit te spreken. Ja, dat is ook wat onze gast eerder zei. Van ja, je moet mensen gewoon laten houden van de natuur. Exact. Want dan zijn ze ook bereid om zich ervoor in te zetten. En je moet ze ook bijbrengen wat natuur is. Want wat ik natuurlijk ook heel vaak tegenkom, mensen hebben echt geen idee meer wat natuur is. Wat is natuur dan, Remco? Nou, natuur is in ieder geval niet wat we in Nederland natuurlijk, hè, als we het over het platteland hebben, dan noemen we dat in Nederland, mensen uit de stad noemen dat dan de natuur. Terwijl ja, in Nederland vind je eigenlijk helemaal geen natuur meer. Want wat je in Nederland vindt, dat zijn hele velden vol met één en hetzelfde soort gras. En daar lopen koeien op, om een of andere reden. Die maken dat wat echt natuur is eigenlijk ja, kapot. Dus je moet mensen ook leren ja, wat natuur nu eigenlijk is. Dat is natuurlijk ook een. Als dieren zijn niet per se natuur. De kat is geen natuur. Nee, de hond is ook geen natuur. Nee, absoluut niet. Nee. Ik heb echt precies deze discussie gehad voordat ik hier naartoe vertrok. Ik zei tegen mijn vriend van ja, maar ik ben opgegroeid in de natuur. Ik had uitzicht op een maïsveld. Ja, en hij exact zei, dat is geen natuur. Nee, exact. Nee. Nee, dus dat is wel een ding. Ja, wat is natuur? Ja, voor mij is natuur een soort. Ja, wat ik het allermooiste vind, is oernatuur. Wij waren afgelopen zomer, wij, mijn vrouw en ik, waren we 4 weken met onze tenten, trokken we door Slovenië. Ja, daar vind je 80% van het land is natuur. En daar vind je ook nog echte oernatuur. Ja, en als je in dat soort gebieden loopt, dan realiseer je ook weer ja, wat wij in Nederland aan natuur hebben. Maar is het dan slecht om ergens een parkje te maken of even een paar bomen en wat natuur? Nee, natuurlijk niet. Dat is hartstikke goed. Sowieso bomen en groen is sowieso goed. Dat is natuurlijk wel een vorm van natuur. Ja, dat is aangelegde natuur. En dat moet er ook vooral zijn. In Nederland heb je bijna alleen maar aangelegde natuur. Ja, veel wel. Ja, je hebt nog een paar echte oerbossen. Nee, je hebt het Speulderbos in Nederland. Dat is het oudste bos wat we hebben in Nederland. Dat is ook echt een prachtig bos. Maar dat is ook weer, omdat het is zo'n verschrikkelijk mooi bos. Ze noemen het ook het bos van de dansende bomen. Fotografisch is het echt, ja, is het mijn favoriete bos. Alleen dat vinden dus heel veel mensen die iets met natuurfotografie hebben. Dus ook daar struikel je over de mensen als je daar naartoe gaat op een goed moment. En dat wil jij liever niet. En dat wil ik liever niet, nee. En tegelijkertijd wil je wel dat mensen leren houden van de natuur. Ja, dus ik snap je ambivalentie. Voel je hem? Ja, ik voel hem. Ja. Wat zou jij mensen aanraden qua gebied? Hè? Van daar moet je echt naartoe. Niet als ik er ben, maar op andere momenten, dan moet je daar naartoe. Ja, ik heb één favoriet gebied. Dat is Campina. Dat is een vennengebied. Oeh, dat klinkt helemaal niet als Nee, Campina natuur. Met een K. Ah, ja. Ja, en het is het is een gebied dat ligt in de buurt van Tilburg. Bij Oosterwijk. Oosterwijk, moet ik zeggen. Ja, dat is wel een gebied, daar kom ik al 12 jaar. Ik heb dat helaas door de jaren heen ook enorm zien verslechteren, dat gebied. Want het wordt ook omgeven door de intensieve veehouderij. Als je de stikstofcrisis in beeld wil zien, dan zou je ook een keer in Campina moeten gaan kijken. Maar ja, het is en blijft wel een gebied wat mij heel erg aantrekt. Vanwege de vennen. Vennen zijn natuurlijk fotografisch gezien heel erg mooi. Water, zeker met mest, boompjes eromheen, reflecties. Dus dat is een heerlijk gebied. Maar je kan daar ook, ja, je kan daar heerlijke wandelingen maken. En ja, dat is wel een favoriet gebied van mij. Katja die reageert in de NPO Radio 1-app. En dat kan jij natuurlijk ook doen. Ben je aan het luisteren, denk je van hey, Remco Stunnenberg, fotograaf, natuurfotograaf. Daar heb ik wel een vraag voor. Laat het ons dan weten in de app. Dat kan met een berichtje. Je kan ook iets inspreken. Maar je kan ook gewoon bellen. Vinden we gezellig. 0800 11 2-1. En Katja heeft geen vraag, maar die laat jou wel even weten, Remco. Ik fiets iedere dag in de Ooipolder. Hé, daar kom ik vandaan. Daar kom jij vandaan? Ja, nou ja, zeg. Daar ben ik geboren en getogen. Dat is toch ook grappig. Ken je Katja? Nee, het is niet je vrouw of zo die je hebt geïnstrueerd. Nee, van zeker niet. Nee. Oké, nou, grappig, wat een mooi toeval. Ja. Dus Katja schrijft, ik fiets iedere dag in de Ooipolder. Ja. Het geluid van de flora en fauna, paradijsje. Ja. Ik woon in de stad, maar ik ben een enorm natuurmens en leef graag buiten. Ja, ja, de Ooipolder, echt fantastisch. Daar is wel ook mijn liefde voor de natuur ontstaan. Wat maakt het zo fantastisch? Ja, omdat ik daar geboren ben. Dus nee, maar daar is. Ik heb daar een enorm. Dat is natuurlijk wel grappig. Toen ik jong was, wilde ik natuurlijk helemaal niet in de Ooi wonen. Nijmegen is dan de stad die daar in de buurt woont. Mm-hmm. En vanuit de Ooipolder ben ik naar de school van journalistiek gegaan en ging ik naar de grote stad, naar Amsterdam. Ik kwam uit de orde en ik zocht naar de chaos. Dat is als je jong bent. En nu realiseer ik me, wauw, wat een gebied was dat. Dat is een gebied waar reeën lopen. De bever is daar terug. Je hebt daar een paar heel langs de Waal heb je daar een paar hele mooie natuurgebieden. En de Ooipolder zelf, ja, is ook wel een gebied met veel landbouw. Maar dat is wel een heerlijk gebied. Wat Katja schetste, daar doorheen wandelen en fietsen is wel echt heel lekker. Je hebt ook muziek meegenomen. Ja. Prince. Ja. Waarom? Ja, Prince. Waarom? Met Prince ben ik 16 jaar was ik toen ik naar mijn eerste Prince-concert ging. En met Prince heb ik lief en leed meegedeeld. Alles wat ik in mijn leven, mijn eerste verliefdheid, mijn eerste seksuele dingen, alles. Ja, Prince speelde daarin de hoofdrol. Prince in de Ooipolder. Prince in de Ooipolder, zeker. Ja, daar weten de buren ook alles van. We gaan luisteren naar Sign of the Times van Prince. Het is wel jammer dat ik het nou niet kan horen. Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Rijdt u op de A9 Alkmaar-Amstelveen, dan komt u tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A9 Alkmaar-Amstelveen, dan komt u tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart een spookrijder tegemoet. Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn? Time. We hebben jou, denk ik, een groot plezier gedaan met Prins. Zeker, ja. Wauw. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En bij ons in de studio is natuurfotograaf Remco Stunnenberg. Heb je een vraag over natuurfotografie? Laat het ons dan weten via de NPO Radio 1-app. Of bel naar 0800-1121. En Gerda, een van onze vaste luisteraars, die heeft ook gereageerd in de NPO Radio 1-app. En zij zegt: goedenacht dames, wat een interessant en leerzame uitzending. Ik ben natuurmens, geboren in de Rimboe van West-Papua. Mm. Nou, wow. Hele andere natuur dan weer. Ja. Dankjewel, Gerda, ook voor je fijne wensen voor deze zondag. Ja, West-Papua. Bezoek je ook wel eens natuur buiten Nederland? De Alpen, zei je al? Ja, ik ben gek op de Alpen. Maar ja, ik ben toevallig in, dat is nu 5 jaar geleden, in Indonesië geweest. Ik wilde heel graag de orang-oetangs fotograferen. Omdat we natuurlijk allemaal weten hoe slecht het met de orang-oetang gesteld is. Dus daar ben ik toen speciaal voor naar Indonesië gegaan. En ik zal echt nooit vergeten dat ik met een gids dat gebied introk. En toen mijn eerste orang-oetang zag, een moeder met haar kind. En toen kon ik aanvankelijk helemaal niet fotograferen. Ik heb gewoon, en dat was mijn vrouw. Ik was daar samen met mijn vrouw en met een gids. En die gids en mijn vrouw bleven op een afstandje, zodat ik mijn ding daar kon doen. Het licht was echt prachtig. En ja, het was echt fenomenaal. Maar ik zat te schokschouder. Ik zat dus als een klein kind te huilen. Dat doet de natuur ook vaak met mij. En die gids vroeg toen aan mijn vrouw: gaat het wel? En toen zei ze: nee, het gaat goed met hem. Oh, ja. Ik kreeg kippenvel van. Ja, ja, ja. Maar, want jij, ja, natuurlijk, op het moment dat je naar een land als Indonesië gaat, dan zie je ook direct weer de desastreuze gevolgen van de hele palmolie-industrie. En die hele palmolie-industrie die maakt natuurlijk, ja, dat leefgebied, dat natuurlijke leefgebied van onder andere de orang-oetang, ja, dat steeds kleiner wordt. Ja, en ook, want toen wij ook naar dat National Park toereden, dat zag echt kilometers lang alleen maar die palmolieplantages. Dus ja, dat is dan ook weer dat dubbele. Dat is de ellende als je ergens zo, ja, als je ergens zoveel omgeeft, ja, dan zie je ook al die kwetsbaarheden. Daar zegt Wibo trouwens ook iets over in de app. Niet direct over palmolieplantages, maar hij schrijft: natuur is zeer belangrijk, maar ik hoor te veel afkeer tegen landbouw. Nou ja, hij bedoelt natuurlijk de landbouw die je eerder benoemde in Nederland. Ja. Ik als Achterhoeker word vrolijker ervan om tussen twee weilanden te zitten met koeien en een perceel vol mais, dan dat ik tussen twee industrieterreinen zit vol fabrieken en het vrachtverkeer en autosnelwegen. Waarom is iedereen en altijd alles aan het klagen over de boer en niet over de industrie. PS, ik ben geen boer. Daar zit eigenlijk wel iets in. Nou ja, ik zou willen zeggen, ik wil allebei niet. Ik wil en niet tussen dat industriegebied en niet die landbouwperceel en die maisvelden. We hebben het allebei wel nodig, hè? Ja, we hebben het allebei nodig. Maar het probleem is natuurlijk, wij zijn Nederland. Maar goed, daar wil ik natuurlijk niet te veel over uitweiden. En als je het nou hebt over polarisatie, is dit natuurlijk ook bij uitstek zo'n onderwerp. Dus daar wil ik niet te veel in gaan zitten. Maar ja, het probleem is natuurlijk wel dat wij in Nederland, dat hele kleine landje, dat enorme dichtbevolkte landje. Wij hebben meer varkens en kippen en konijnen en eenden in de intensieve veehouderij dan dat we mensen hebben. En we zien ze nooit. Mensen hebben echt geen idee dat er zoveel varkens in dit land zijn. En als je door Brabant of Limburg rijdt, dan ruik je echt alleen maar, en dat is niet omdat ik dat wil ruiken, maar dat is gewoon, dat is wat je continu ruikt. De gruwelijke geur die uit die stallen komt. Ja, daar kunnen we toch met z'n allen. Ja, weet je, dat moeten we toch met z'n allen niet willen. Misschien blijven we ook wel uit de polarisatie als we stellen dat het om de intensieve dus de bio-industrie gaat. Ja. Want daar kunnen toch maar weinig mensen tegen zijn. Oh, dat zou je verrassen. Ja, ja. Nou ja, maar goed, in ieder geval, we hebben het niet over de kleinere boer die biologisch is en die zijn koeien naar buiten laat. En weet je wel, die de grond niet uitput, daar gaat het niet over. Nee, Bibo, precies. Dankjewel trouwens voor je opmerking. Wat ik ook wel interessant vind, eigenlijk, is dat mensen zich er ook gewoon helemaal niet van bewust zijn wat de landbouw doet met de natuur die we hebben. Nee, terwijl we daar natuurlijk al jarenlang van alles over horen en lezen. En allerlei wetenschappelijke rapporten verschijnen daarover. En je kunt het ook met je eigen ogen zien. Maar je moet er wel, ja, dat is ook, je moet daar wel voor openstaan. En je moet je dat wel realiseren. En dat is natuurlijk ook, ik noemde net de Campina, een gebied waar ik 12 jaar kom. En ik heb dat gebied echt in 12 jaar steeds verder zien verslechteren. Van nature is Campina een nat heidegebied. Maar omdat dat is een Natura 2000 gebied, helemaal omgeven met intensieve veehouderij. En die stikstof die slaat dus heel erg neer in dat gebied. En dat hele gebied is vergast. Je ziet er allemaal strootjes gras. Met als gevolg dat allerlei insecten verdwijnen. Door dat verdwijnen van allerlei insecten verdwijnen allerlei vogels. Weet je, dat is natuurlijk een enorme vicieuze cirkel. En als je daar heel vaak komt, dan zie je dat met je eigen ogen. Ja, kijk, als je nu in de Campina komt en het heeft gevroren, dan is dat strootjesgras, dat is helemaal berijpt. En dat ziet er heel mooi uit. Dus dat is ook wel heel fotogeniek. Maar het is iets wat er van nature niet hoort. En wat enorme consequenties heeft voor hoe het gebied ooit was. En met name ook voor allerlei insecten. En dan kan je denken, ja, wat kan mij dat ene gentiaanblauwtje, heel mooi vlindertje, die is daar verdwenen, zo goed als. Wat kan mij dat nou schelen? Maar dat is natuurlijk met natuur, het is een vicieuze cirkel. En het houdt elkaar allemaal in evenwicht en het houdt elkaar gezond en in balans. Alleen doordat wij als mens daar zoveel negatieve impact op hebben, ja, is die balans dus helemaal zoek. En dat is natuurlijk het hele probleem. En misschien ook negatieve gevoelens bij hebben. Dus dat je denkt van, ja, maar daar kan voedsel verbouwd worden of daar kan ik wonen. Ja, ja. Misschien omdat we onszelf ook boven de natuur plaatsen. Ik ga er nog één ding over zeggen en dan gaan we terug naar jou. Want wat heel veel mensen zich niet beseffen is dat er in de wereld meer koeien, varkens en kippen zijn dan dieren, wilde dieren. Mm-hmm. Als je de insecten even niet meerekent. Ja. Nou ja, exact dat. Ik vond dat gewoon echt bizar om te horen of me te realiseren. Er zijn gewoon meer kippen dan wilde vogels op de wereld. Ja. Ja, en meer dan mensen trouwens ook. Ja. Maar goed, Remco Stumneberg, natuurfotograaf. Wat heb je ervoor nodig om een goede natuurfotograaf te zijn? Nou, ik denk dat kennis van de natuur is natuurlijk heel belangrijk. Die bouw je ook op door de jaren heen. Maar kennis van natuur is wel belangrijk. Al was het maar omdat je moet weten wat kwetsbare gebieden zijn. Want je kan natuurlijk niet zomaar een gebied instruinen en denken, oh, ik zie daar een foto en die ga ik maken. En dan wals je overal doorheen. Kennis van je apparatuur. Je moet natuurlijk ook technische kennis hebben voor fotografie. Natuurfotografie is natuurlijk in die zin heel ingewikkeld. Je hebt met heel snel veranderend licht te maken. En je hebt vaak ook heel erg te maken met heel hard licht. Op het moment dat de zon aan het opkomen is, ja, dan, dan heb je in de bovenkant van je beeld heb je heel hard licht. Terwijl de onderkant zit je vaak ook met schaduw. Dus hoe breng je dat met elkaar in balans? Dus je hebt ook technische kennis nodig. Ik heb dat allemaal gewoon geleerd door gewoon te gaan prutsen. Ik ben een autodidact. Natuurlijk wel heel veel door heel veel te lezen. En Google is natuurlijk je allerbeste vriend. Dus daar kun je allerlei tutorials vinden. Dus ik heb me dat helemaal allemaal zelf aangeleerd. Maar je moet wel openstaan om je ook op technisch vlak te ontwikkelen. Ja, maar je zegt, het lijkt wel alsof je dat gewoon echt even tegen mij zegt, rechtstreeks tegen mij. Ja, nee, maar dat is dus gewoon een reden waarom het met mij en fotografie gewoon nooit lukt. ik hou wel heel erg van kijken. En ik loop met mijn telefoon ook altijd gewoon wel plaatjes te maken. Ik heb, nou ja, zonder overdrijven denk ik duizenden natuurfoto's op mijn telefoon. Ja, ja. Want ik vind alles mooi en dan denk ik van, oh ja, dat en oh ja, dat. En ik had ook nog het idee om ooit een collage te maken van alle soorten groen die ik op mijn telefoon heb staan. Allerlei, ja, op verschillende momenten en zo. Maar ja, goed. Die techniek houdt me tegen. Dat is wel jammer. Ja, ik hoor dat vaak. Mijn vrouw, die is al benoemd. Die heeft ook ooit een kamer gehad. En sowieso sinds wij samen zijn, ze heeft hem ook letterlijk verkocht. Want toen had ze ook zoiets van, ja, nu ga ik er helemaal mee stoppen. Maar het is ook bij haar die techniek die haar heel erg tegenstaat. En ik ben eigenlijk ook van nature helemaal niet een enorme technicus. Maar ik wilde zo graag... Kijk, op een gegeven moment ga je beelden zien van hele mooie landschappen en mooie zonsopkomsten en al die mooie kleurschakeringen. En ik wilde dat ook maken. Ja, dus dan ga je daarin verdiepen. Ik wilde dat zo verschrikkelijk graag dat ik mij over die technische drempel heb heen gezet. Maar wat is die drang om het ook op een plaatje te leggen? Waarom mag de natuur niet gewoon de natuur zijn? Ja, nee, het mag zeker gewoon de natuur zijn. Dat moet ook vooral, maar ja, het is, weet je, jij vroeg ook van, joh, maar jij kan nooit meer normaal door de natuur lopen, want je bent altijd alleen maar met dat werk bezig. Maar het is ook wel een hele mooie aanleiding om die natuur in te gaan. Want als ik er niet een foto van zou maken, ja, dan zou ik niet om 4 uur mijn wekker zetten. Maar het is, weet je, dat zeg ik ook vaak. Dat eindresultaat, die foto, die wil ik natuurlijk maken. En op het moment dat ik weet van, nou, ik heb nu iets heel bijzonders of iets heel moois vastgelegd, ben ik als een kind zo blij. Maar het is eigenlijk het hele spel eromheen wat mij zo ontzettend aanspreekt. En dan kom ik weer op, het geeft mij rust. Mijn hart gaat daarvan open. Ik kan letterlijk, als ik, nou ja, ik gaf net aan dat ik stond te huilen bij de orang-oetang, maar dat was meer omdat ik gewoon wist van, nou, wij zijn het leefgebied voor deze dieren, zijn we aan het verwoesten met z'n allen. Maar ik kan ook echt huilen als ik zal nooit vergeten, Campina, daar komt hij weer. Dat is een hele mooie natuurcamping bij Campina. Morgenrood, ik moet hem even noemen. En vanaf die natuurcamping loop je zo het gebied in. En dat is een ochtend in september, 3 jaar terug in de tijd. En we gingen ook speciaal die nacht daarheen, omdat ik wist, morgen staan alle seinen op groen. Het wordt een hele mooie ochtend met mist, met kleur in de lucht. En ik had helemaal ik wist helemaal, ik wil naar dat ven. Daar ligt een omgevallen boom. Dat wordt mijn voorgrond. En 's ochtends vroeg ik kom aan en alles klopte. Alles klopte. Ja. En dan vliegt er een ijsvogel voor je langs. En dan zit ik als een kind. Ik ben aan het fotograferen. En ondertussen stromen de tranen over mijn wangen. Omdat ik daar zo intens gelukkig van word. Die stilte, een ijsvogel, die heeft zo'n heel mooi karakteristiek geluid. Maakt zo'n vogel. Ja, en dan zit je daar helemaal in je eentje. Ja. Wauw. Ja. Ja, want wat is nou een goede foto dan? Ja, en wat is een goede Remco Stunnenberg foto ook? Een goede Remco Stunnenberg foto? Ik vind het ook leuk om te spelen met bepaalde technieken. Maar voor mij is wel... ik hou heel erg van die mistige ochtenden. En ik hou heel, ja, een beeld moet in balans zijn. Dus ik ben altijd op zoek naar balans in dat beeld. Een bepaald ritme wil je terugzien. En structuren, zei je al. Maar ik vind dat vind ik echt heel lastig. Wat is nou een goede Remco Stunnenberg foto? Nou, en een foto in het algemeen dan, zoals Antoinette al vroeg? Ja, waarin alles klopt. Weet je, waarin het licht klopt. Waarin je voorgrond klopt. Waar je helemaal ingezogen wordt. Een goede foto is voor mij een foto dat je denkt... shit, daar had ik willen zijn. Dat is voor mij... Als ik een natuurfoto zie en denk, oh, daar wil ik zijn. Dat had ik willen beleven. Dat, ja, dat is voor mij denk ik een goede natuurfoto. Dat voor mij moet bij een beeld, hè, wat ik aangaf waar ik vandaan kom qua fotografie en wat ik nu doe, de liefde moet ervan afspatten. Is dat ook de reden waarom je het wil vastleggen om aan andere mensen te laten zien? Ja, zeker. Ja. En kan je ervan leven? Nee. Nee? Hoe maar doe je ik dat ben, dan? Ben, ja, ik ben actief in de fotografie. Ik mag natuurlijk geen namen noemen, maar ik werk voor een lenzenmerk. En daarvoor zorg ik alle content. Ah, dus daar verdien je je brood mee? Ja. En dan... En kijk, want als je van uit natuur... liefde ga je de natuur in. Ja, als je van natuurfotografie puur zou moeten leven, dat kan. Er zijn natuurlijk natuurfotografen die helemaal leven van de natuurfotografie. Dat zijn of hele grote namen... Of het zijn mensen die hebben dan een heel ander verdienmodel. Die geven workshops, die organiseren fotoreizen. Maar dat is nou echt helemaal niks voor mij. En het probleem is van een foto, dat is natuurlijk de manke van fotografie. Daar kan je niet meer van leven. Waarom niet? Ja, omdat mensen hebben gewoon... Je koopt gewoon bij de IKEA, koop je gewoon voor ja, een lousie bedrag koop je een foto en die hang je aan de muur. Mensen zien het vaak niet. En bladen geven er ook geen geld meer aan uit. En iedereen is fotograaf, hè, tegenwoordig. En iedereen is met fotograaf. Met de telefoon, zoals ik. En ook, weet je, ja... aan de ene kant snap ik dat best. Het is natuurlijk altijd leuk als een magazine zegt... joh, mag ik jouw foto hebben? Ik doe daar zelf niet aan mee. Want ik heb daar zelf enorm in geïnvesteerd. Dus ik doe er ook niet mee aan fotowedstrijden... die allerlei magazines organiseren. Want het is gewoon een manier om gratis content binnen te harken. Jan en Alleman vinden het helemaal te wauw dat hun... oh, mijn foto staat op de cover van... nou, noem het. En daar zijn ze dan helemaal dolgelukkig mee. Maar ja, mijn vraag... ik moet dan altijd mijn vingers eraf bijten, maar, of mijn tong. Maar mijn vraag is dan... joh, kan je daar brood van kopen bij de bakker? En dat magazine, dat is gewoon een commercieel product. Dat wordt verkocht. En jouw foto staat gratis en voor niks op de cover. Dus dat is een beetje de tragiek in... maar dat zie je ook in... nou ja, we hebben op de school van journalistiek gezeten. Je ziet dat ook met content in geschreven vorm. Heeft ook steeds minder waarde. Goede content is eigenlijk niks meer waard. Nou, heb ik toch gevraagd van ja, wat kan je als leek, eenvoudig leek doen om een mooie foto te maken? Ja, sorry. En die ga ik dan wel graag. Ja, ik wil ook mijn plaatje op een koffer hoor. Wat hebben wij daarvoor nodig? Wat moet je meenemen? Voer om de dieren te lokken? Nee, zeker niet. Nee, dat is wat ik al zei. Hè. Daarom hou ik helemaal niet van vogelhutjes. Daar lok je allerlei dieren met voer voor je neus. En dan kan je er wel de mooiste plaatjes van maken. Maar voor mij heeft dat met natuurfotografie... staat voor mij heel ver af van hoe ik het graag beleef. Dat dacht ik al. Hè. Dit was ook een beetje een grapje. Ja. Maar dat is toch goed. Dan kan ik dat mooi even kwijt. Ja, weet je, dat is wel echt serieus zo. Met je telefoon, met zeker wat die iPhones en whatever, wat die tegenwoordig allemaal kunnen. Die hebben een enorm, om in technische termen in de strijd te gooien, die hebben een enorm dynamisch bereik. Dus je kan vaak met één klik leg je het hele landschap vast. Met alle kleuren en met een professionele camera moet je vaak 3, 4, 5, 6 beelden maken om tot één beeld te komen. Die ga je dan achteraf in software... Ga je dat over? Hè, dat is een beetje technisch, maar dan leg je die beelden over elkaar heen. Maar met een iPhone kan je gewoon één klik en je hebt gewoon het hele Daarom, mijn vrouw die maakt gewoon altijd plaatjes met de telefoon. En ze zegt, kijk, één klikje. Ja. En ik sta allemaal mee in het zweet te werken. Met de Samsung kan dat ook, trouwens. Precies, ja, precies. Ja. Maar vind je dat dan niet frustrerend als je vrouw gewoon ook een leuk plaatje heeft geschoten en dat jij zoveel moeite... En wij hebben toevallig nog weer... gisteren is die binnengekomen, een heel mooie afdruk van een beeld. Mijn favoriete beeld, wat ik vorig jaar maakte. Is op de Veluwe, in een gebiedje waar ik heel graag kom. Dat is een gebied, daar staan met een heel mooi ritme staan daar berkenbomen. En daar valt 's ochtends vroeg bij zonsopkomst, als je geluk hebt met een beetje heilige lucht, valt daar heel mooi de zon. En daar heb ik vorig jaar een beeld gemaakt. En die prijkt nu bij ons in de woonkamer heel groot. Ja, dat kan alleen maar als je gewoon, ja, als je een beeld hebt met voldoende pixels en zo. Dus je kan nog zo'n leuk plaatje maken met je telefoon. Veel verder dan je telefoon komt hij dan niet. Ja, dat is wel waar. Dus ja. En je hebt nog meer muziek meegenomen, Remco. We dansen de zon op van Diggy Dex. Yes. Waarom dat nummer? Nou, ik vind Diggy Dex een fantastische Nederlandse woordkunstenaar. Ik ben groot fan van hem. Ja, en we dansen de zon op. Dat is wat ik het liefste doe. De zon op dansen. Nou, laten we gaan luisteren dan. Yes. Diggy Dex met We dansen de zon op. Het is een leven zonder lied, enkele akkoorden of een gekke melodie. Zo'n 20 jaar geleden had ik pen en een papier om gedachten van me af te schrijven als de enige manier. We leven voor de vorm als een vorm van therapie. Momenten die we hebben, gevangen in een beat. Ze vallen op een plek als ik rap om de hoop te kunnen plaatsen, vlak bij mijn verdriet. Hoe zou het zijn als ik dat niet had gehad? Hoe zou het zijn zonder krabbels op een blad? Ik volg de muziek zodat we doorgaan, op de route onderweg naar de kern van mijn hart. En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang verloren. Dus ik vraag, ga je mee? Vergeten we de tijd? En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang de weg kwijt. Dus ik vraag, ga je mee? Vergeten we de tijd? Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen de zon op, zodat het leven door kan gaan. Ja, we dansen de zon op. Laat om stil te staan. Ja, we dansen de zon op, zodat het leven door kan gaan. Door kan gaan, door kan gaan, door kan gaan, door kan gaan, door kan gaan, door kan gaan, door kan gaan, door kan gaan. 20 jaar later zit ik rustig op de kade, te staren hoe de schepen varen. Zo 100 liedjes verder, de meeste voor mezelf en een paar voor een ander. Nog een shout naar Dree Hazes. Hoe zou het zijn als ik hier niet was geweest, zonder woorden om te delen als de spiegel van de geest. Het leven is te mooi om niet te vieren, maar zonder de muziek is maar een tiende van je feest. En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang verloren. Dus ik vraag, ga je mee? Dan vergeten we de tijd. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen de zon op, zodat het leven erop kan gaan. Ja, we dansen de zon op. Laat om stil te staan. Ja, we dansen de zon op, zodat het leven door kan gaan. En als ik wist wat ik denk, wat ik denk. Dus ik vraag, ga je mee? Ga je mee? Ga je geven we de tijd? Ja, we dansen de zon. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen de zon op, zodat het leven door kan gaan. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Dansten we maar de zon op, want het is nog heel donker buiten. Zeker, ja. We moeten nog wel eventjes. Nog 2,5 uur wachten. We vertellen altijd aan het begin van het laatste uur hoe laat de zon die dag opkomt. Ben jij een wandelende zonsopkomst tijdstipkenner? Ja, zeker. 8:30 komt hij vandaag op. 8:30, dat is toch alweer een heel stuk eerder dan vorige week alweer. Het gaat heel hard. Het gaat nu echt heel hard. Ja, ja, zeker. Volgens mij was het vorige week nog 8:50 of zo. Ja. Ja. Nee, het gaat met minuten per dag. Dus dan maak je best wel slagen. Ik zette gisteren op Instagram... besef, er is al een maand winter voorbij. Ja. En onthoud, spring is coming. Ja. Ja, maar... Ja, ik vond dit van de ene kant ook heel fijn en positief. Maar kijk, ik ben over 2 maanden jarig in maart. En ik weet ook, dan kan het nog steeds verschrikkelijk koud zijn. Dan is het ook nog steeds winter. Ja, maar lekkere kou. Vorig jaar hadden we in maart, terug bij Prince, Sometimes It Snows in April. Ja. Vorig jaar hadden we in maart sneeuw. Ja. Toen had ik een doel, toen wilde ik per se... Heel veel sneeuw ook. Heel veel sneeuw in 1 dag. Toen wilde ik per se... een edelhert fotograferen in de sneeuw. Een mannetje. Gelukt? En dat is gelukt. Wauw. Ja, dat is echt Wat heb je daarvoor moeten doen? Heel vroeg ergens zijn. En ik weet dan een gebied waar de kans dat je edelherten ziet groot is. Ja, en je dan dus inderdaad verschuilen. En geen geluid maken. Je moet zorgen dat je niet in de wind zit. Zodat ze je niet ruiken. Ze hebben een heel sterke geur. En elk ritseltje horen ze. Het is ongelooflijk hoe goed ze horen. Nou ja, en dan stilzitten en hopen. Hoe lang heb je daar gelegen? Nou, daar heb ik al 1.5 uur gezeten. Nee. Toen kwam er een groep aan. En in de sneeuw? In de sneeuw. Ja, dan ben je heel goed aangekleed. En dan lig je daar te wachten Oké. Ja. 1.5 uur, maar je hebt nu al moeite met 1 uur stilzitten. Ja, maar dan heb je een doel. Dan heb je heel sterk een doel van, oké. En dat is het waard. Ja, dat was het wel waard. Want het is wel heel tof. Het is ook een heel tof beeld. Nou, maar je hebt helemaal gelijk, Antoinette. Het kan dus inderdaad nog in maart gaan sneeuwen. Ja, precies. Maar lente of winter, dat gevoel, dat hangt niet alleen maar samen met de kou of met het weer. Voor mij dan in ieder geval. Dat licht is gewoon echt ontzettend belangrijk. Dat en ik word er gewoon heel blij van. Ja. Dat het tegenwoordig gewoon al tegen 5:30 volgens mij is het nog licht. Ja. 'S avonds, misschien zelfs 6 uur nog. Nee, heerlijk. Maar 5:30 viel me gisteren ook op. Was het nog wel een soort van, nou, dat kon je nog wel zien. Ja, ja. Ja. Wat doe je wel met de natuurfoto's die je maakt? Dus niet in de magazines, niet meedoen aan fotowedstrijden, wel? Ik gebruik ze in mijn werk. Ik plaats op sociale media. En dan probeer ik... met social media probeer je dan heel erg een beetje een afwisseling. De ene keer wil je sterk een boodschap ermee naar buiten brengen. En soms wil je gewoon een mooi plaatje laten zien. Ja, een mooi plaatje laten zien. Dus social media zijn wel mijn platform waar ik mijn beelden laat zien. En mensen die nu meteen al op Instagram aan het zoeken zijn... of op andere social media van Remco Stunnenberg... Wat moet ze dan intikken? Wat is jouw tag? Oh ja, op Instagram heet ik Remco... Met een C. Met een C, ja. Remco S Photography. Met puntjes bij de S. Ja. Ja. Ja. Remco.S.Photography. Ja. Maar volgens mij als je Remco Stunnenberg zoekt, kom je daar ook gewoon. Ja, en kunnen mensen dan ook, dan hebben ze gekeken, hè, dan zijn ze naar Instagram gegaan of Facebook of noem ze allemaal maar op. En dan denken ze, wauw. Kunnen ze dan ook foto's bij jou bestellen? Ja, dat kan altijd. Dat gebeurt ook af en toe. Dan krijg je een berichtje van, dat beeld zou ik heel graag willen bestellen. Dat kan natuurlijk altijd. En dan zoek ik persoonlijk contact met iemand en dan maken we daar afspraken over. Ik vind het zo leuk om te kijken op jouw Instagram dat... je vooral zei van, ik vind winter heel mooi en die mist. En dan kijk naar je Instagram en dan zie je vooral heel veel kleur. Ja. En als ik aan winter denk, denk ik alleen maar donker, grijs. En ik zie hier roze, ik zie kleine zwaantjes. ik zie heel veel licht, ik zie de sneeuw. En dus ook, ja, De zon maar, door de bomen. Ja, maar, en de winter heeft natuurlijk hele mooie momenten. Alleen die zijn heel schaars. En daarom gaf ik ook al aan, je bent ook gewoon een halve weerman. Want we hebben nu natuurlijk een verschrikkelijke periode. Ik heb al weken mijn camera niet aangeraakt. Want we hebben natuurlijk alleen maar donker en regen gehad. Mm-hmm. Zit daar geen schoonheid in dan? Zeker wel. Maar dat grijpt mij minder. En ik vond het de afgelopen 4 weken vond ik het dusdanig donker en nat. Ja, dat ik echt totaal inspiratieloos was. Dit jaar zijn we wel geteld 2 keer echt erop uit geweest. Tussen de buien door. Was wel heel gaaf. Op een gegeven moment liep een ree recht op ons af. Dus dat was ons eerste natuurmomentje van 2023. Wij, dat was ik en mijn vrouw. Dus dat was wel even leuk. Maar ja, ik heb dit jaar nog niet veel mooie dingen meegemaakt in de natuur. Dat moet nog komen. En wat hoop je dan dit jaar mee te gaan maken? Nou, wat ik hoop mee te maken, vandaag over een week zit ik, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar dat doen wij gelukkig niet zo vaak, maar we vonden dat het wel weer mocht. Dus over een week stappen we in het vliegtuig, gaan we naar Lapland en daar hopen we natuurlijk het Noorderlicht te zien. Wauw. Ja. Over kleur gesproken. Over kleur gesproken, ja. Dus dat, ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dat is wel een natte droom die uit zou komen. Je mag alles zeggen tegen ons. Als jij dat zo voelt. Om het Noorderlicht te fotograferen. Ja, dus. Toen ik 50 werd, kreeg ik dat als verjaardagscadeau van mijn vrouw. Geweldig. Ja. Goed cadeau. Ja. En weet je wat ik altijd zeg? En volgens mij is dat ook het hele idee achter 52wekenduurzaam.nl. Waarbij ze dus gewoon mensen uitnodigen om van hun tuin een vogelparadijsje te maken, ja, komende week. Ja. Het idee is dat je moet niet kijken naar wat je allemaal niet meer mag. Als je heel veel andere dingen doet of je zet op ander gebied stappen, dan mag je heus wel een keer eens in de zoveel tijd het vliegtuig stappen. Nee, maar dat vind ik ook hoor. Ja, ik maar mensen denken al snel van ja, maar ik mag niks meer. Maar het kan best als je niet te vaak gaat en als je ook de Nederlandse natuur opzoekt. Nou, dat doe jij volop. Dank je wel voor je komst naar de studio. Geen dank, want het is dat weinig, hè, een uur. Gek, hè? Ja, joh, zometeen ga je lekker weer 1,5 uur ergens zitten, ja, om een dier te fotograferen. Ja. Maar tot die tijd, dank je wel dat je hier was. Nou, natuurfotograaf Remco Stunnenberg. Dank je wel dat ik hier was. Nu eerst het nieuws van 5 uur. Tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In een woning van de Amerikaanse president Biden heeft de FBI nog meer geheime documenten gevonden. Het gaat om 6 stukken uit de periode dat Biden vicepresident was en uit zijn tijd in de Senaat. Het is niet bekend hoe gevoelig de inhoud is. Het is de 3e keer in korte tijd dat er geheime stukken opduiken. Dat is pijnlijk voor Biden, want toen hetzelfde gebeurde bij zijn voorganger Donald Trump, had Biden daar stevige kritiek op. Amerikaanse presidenten en vicepresidenten moeten documenten na hun termijn overdragen aan het Nationale Archief. In Nieuw-Zeeland hebben de sociaaldemocraten, zoals verwacht, Chris Hipkins verkozen tot leider van de partij en daarmee tot nieuwe premier van het land. Vrijdag was al bekend dat hij de enige kandidaat was om de opgestapte Jacinda Ardern op te volgen. De stemming vandaag was slechts een formaliteit. Hipkins was tot nu toe minister van Onderwijs en Politie. Eerder was hij ook minister van Coronazaken. Jacinda Ardern stapte op omdat ze naar eigen zeggen niet genoeg energie meer heeft om een goede premier te zijn. Het programma van het kroningsweekend van de Britse koning Charles is bekendgemaakt. Naast de traditionele processie en ceremonie op 6 mei zijn er een concert, straatfeesten en lichtshows. Het formele deel van de kroning zal in Westminster Abbey in Londen zijn. Wie van de koninklijke familie aanwezig zijn is nog niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of prins Harry is uitgenodigd. De handbalmannen zijn uitgeschakeld op het WK. Ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi werd verloren. Tegen het drievoudig wereldkampioen Duitsland werd het 33-26. Door die nederlaag kan het Nederlandse team de kwartfinales op het WK vergeten. Het weer. Op veel plekken vriest het vanochtend licht. In de loop van de dag vooral in het westen wat zon, bij 1 graad of 3. In Midden- en Zuid-Limburg valt er wat sneeuw of natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De Nacht is Zwart. Met Milouska Meulens en Antoinette van der Weert. Ja, zo is het alweer goedemorgen geworden in plaats van goedenacht. Met misschien zometeen wel het zonnetje. Ja, Remco kon het ook echt heel goed vertellen hoe laat het al was, maar Milouska, meestal zeg jij hoe laat de zon opkomt. Ja, 8:30 hoorden we net van, ja. Van onze uurgast, Remco Stunnenberg, de natuurfotograaf. En dat is echt al een heel stuk eerder dan vorige week. Dus we zijn al echt in de ochtend beland. Heerlijk. En de vraag van de nacht gaan we nog wel even afmaken, natuurlijk. Want we hebben nog maar heel weinig laten horen. Een paar gasten maar, een paar luisteraars uit de app. Maar de vraag van de nacht aan jou is: ben jij een natuurmens? En zo ja, waarom wel? En zo nee, waarom niet? Vind jij het heerlijk om tijdens je lunchpauze met je bammetje de hei op te lopen? Heb je meer wandelschoenen dan stiletto's bijvoorbeeld? Of bloei jij juist op in de stad? En voel jij je juist als een vis in het water tussen grijze betonnen gebouwen of tussen industriegebieden? Laat het ons weten via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Ja, misschien heb je ook wel, net zoals ik, een bakkie pleur nodig om de dag echt goed te beginnen. Ik vind het echt heerlijk om dan 's ochtends met zo'n warme kop koffie op de bank de dag te starten. Dus dat is zeg maar mijn rustmomentje. Sommige mensen hebben dat in de natuur, maar voor mij is dat echt op de bank met mijn kopje koffie. En als iemand dan tegen mij zegt: ik hou net zoveel van jou als van koffie in de ochtend. Ja, ik smelt dan. En ik wens jou ook een hele goede morgen met Coffee in the Morning van Jess Best. I love you like coffee in the morning, flowers in the evening. Who put we won't let it die, no, no. We won't let it die, no. I love you like coffee in the morning, flowers in the evening. Who put we won't let it die, no. Short-sighted on a cloudy day, I'm a spider in my bag. Oh, as fast as I can, but don't pull my hair, don't pull my leg. I'm just trying to play around. Thank you. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Even helemaal uit laten staan, toch? Met dit nummer Cranes in the Sky van Solange. En ik dacht gewoon meteen aan ja, kraanvogels in de lucht. Ja, het voelde ook een beetje natuurig. Ja, is dat een woord? Natuurlijk. Nee, ja, nou ja, goed. En we doen elke week wel erg ons best om ervoor te zorgen dat alle muziek die we laten horen iets te maken heeft met het thema dat we bespreken. En we willen natuurlijk ook heel graag bespreken wat jij met de natuur hebt. En daarom hebben we jou gevraagd aan het begin van deze nacht, zoals we ook al eerder op de sociale media deden, ben jij een natuurmens en waarom wel of waarom niet? We hebben reacties binnengekregen van luisteraars. En Claire laat ons weten, ik ben wel een natuurmens. Hallo, Claire Donjoko hier. Of ik een natuurmens ben? Nou, het blijft spannend. Ja, ze heeft het appje niet afgemaakt. Oh, wat jammer. Ja, nou ja, misschien... Nou, ja. Het klonk als een twijfel. Ja, maar het klonk ook alsof ze in de natuur liep. Ja, en het klonk ook alsof ze ging zeggen... Nou, moet je horen, want dan vertel ik je eens even precies hoeveel een natuurmens ik ben. Nou ja, jammer Claire, de volgende keer beter. Wat je ook gezegd hebt over de natuur en of je er nou echt heel erg van houdt of niet. Mick vindt het in ieder geval maar helemaal niks. Hey Omroep Zwart, ik had jullie vragen op Instagram gezien. Van ben je een natuurmens, wel of niet? Nou, ik ben er niet, want ja, ik ben niet zo fan van insecten. Helaas zijn ze dan wel fan van mij, want op een of andere manier, bijvoorbeeld wespen, die komen altijd naar me toe. Nou, ik heb echt een angst voor wespen. Ja, dat is net hetzelfde met kinderen. Ik ben ook eigenlijk niet zo gek van kleine kinderen. En dan vinden ze je superleuk. Hoe kan dat? En, maar goed, even terug op de vraag te komen. Ja, natuurmens, ja. Ik heb er niet zo van. Natuur. Een boswandeling maken, mij niet bellen. Doei. Oh, met kleine kinderen, ja, dat is ook echt zo. Maar ook als je het niet van honden houdt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat ze dan gewoon altijd in je kruis komen. Meteen kruis heb ik van een vriend. Oh. Ja, maar het is wel heel herkenbaar. Ik vond als kind de natuur ook vervelend. Want dan moest je altijd wandelen. En dat ging maar voor mij niet snel genoeg. Dus ik snap hem wel. Maar ik ben er toch overheen gegroeid. Maar ja, het is echt niet alleen maar insecten, hè, Mick? De natuur. Maar goed. Alle meningen doen ertoe. En we hebben geen oordeel over niemand. Ook niet over Aafke. Die gaat de natuur in om inspiratie op te doen. Ik zou zeker wel mezelf omschrijven als een natuurmens. Ik kan uit de natuur veel rust halen en ook inspiratie. En vooral op de momenten dat ik het heel druk heb of veel aan mijn hoofd heb... over dingen moet nadenken of juist helemaal niet wil nadenken... dat ik ineens denk van, hey, de natuur is er voor mij, het vraagt niks van mij. Ik kan er gewoon naartoe gaan op elk moment van de dag... En daar mijn rust uit halen. Ik zou het wel vaker willen doen. Omdat het leven zo snel doorgaat en van alles vraagt. En dat je van alles moet doen, vergeet ik af en toe wel eens dat de natuur er gewoon voor je is. Maar ja, wanneer ik eraan denk, heb ik er zeker wel veel aan. Dat vind ik wel een mooie. De natuur, die is er. Een vanzelfsprekendheid. Ja, en de pubers zijn daar ook heel goed voor. Wat mijn kinderen de laatste tijd vaak hebben, is dat ze van die besefmomentjes. Wat en zijn die besefmomentjes? Ze dan, ja, zoals ik net ook zei, besef. Er is al een maand winter voorbij. Gewoon sta er even bij stil. Mm-hmm. Denk er eens even aan. Laat het tot je doordringen. Zo, van die momentjes hebben ze geregeld. En zei dus ook van, ja, mama, besef. We zweven gewoon op een rots in een onmetelijke ruimte. Oké. En ook van besef, we maken ons heel erg druk over alles. Maar als er vandaag iets gebeurt waardoor de mensheid uitsterft... dan gaat de natuur gewoon verder. Die trekt zich daar helemaal niks van aan. Die kan het gewoon echt geen ene fluit interesseren... hoe het met ons mensen gaat. Het klinkt niet... ik weet niet of je daardoor positiever moet voelen... of juist nog kleiner. Nou, ik denk dat het helemaal niet slecht is voor de mens... om zich eens wat kleiner te voelen. Want zo belangrijk zijn we dus helemaal niet. En die natuur is veel belangrijker. Die is er gewoon ook nog ver na ons. Maar... we hebben de natuur wel nodig. De natuur heeft ons niet per se nodig. De natuur vaart erbij, beter bij, als de mensheid zou uitsterven. Maar wij hebben geen leven meer als de natuur ophoudt te bestaan. Tot zover de positieve woorden. Diana heeft ons in de Radio 1-app een bericht gestuurd. Het is een heel lang bericht, maar het ziet er wel heel leuk uit met allemaal hele leuke emoticons er doorheen. Goedemorgen, schrijft ze. Ik ben zeker een natuurliefhebber. Van jongs af aan gingen wij naar de boot in het weekend. Van de stad naar het water. Ik vond het heerlijk. Buiten, zeilen, surfen, staren over het water. Toen kwam ik er al achter dat het fijn was om de natuur te voelen. Ook nu heb ik rust- en reflectiemomenten nodig om op te laden. En de natuur is schitterend. Geniet van de kleine geluksmomenten. Fijne zondag. En ik ben net als jullie blij met de zon die eerder opkomt. De tip van de 52 weken duurzaamheid is ook leuk. Nou, alsjeblieft Diana en dank je wel. Heel mooi bericht. Jos heeft ook een bericht gestuurd. We hebben een vakantiewoning in de Ardennen bij Monschau. Je weet niet hoe mooi het daar nu is. Nu ligt er 15 centimeter sneeuw. Ik kreeg gisteren een foto van de huidige gasten. Prachtig daar. Ja, fantastisch. En Jacqueline zegt, ik ben zeker een natuurmens. Ik laat me op in de natuur. Ik woon aan de rand van de Veluwezoom. En ik ben natuurgids en coach mensen in de natuur. Oh, dat vind ik ook zo leuk, als je je werk mee kan nemen in de natuur. Je ziet dat ook wel eens, hè, als je ergens aan het wandelen bent, dat je dan mensen die dan aan weet ik veel, tai chi doen in de natuur. Of ja, yoga is natuurlijk ook helemaal hot. Ja, Jacqueline zegt ook, ik had in de vorstweek in december een appelvink op de voerplank. Daar kan ik ook echt zo van genieten. Ja, en voor iedereen die niet regelmatig buiten is en vogels aan het kijken, dat is dus gewoon een vogel, hè, appelvink. Ja. Ik ging er vanuit, maar ik heb geen idee hoe die eruit ziet. Zometeen bellen we met Maricht van der Valk over hoe we de natuur diverser kunnen maken. Nou ja, en daarmee bedoelen we dat er meer mensen, meer verschillende groepen met alle achtergronden van dien kunnen gaan genieten van de natuur. En dat is namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Nee, dus dat kunnen we het beste dan maar bespreekbaar maken. Maar eerst muziek. Ik blijf me dus altijd verbazen over de lengte van de wortels van kleine plantjes. Soms zijn die dingen wel 10 keer zo lang dan het plantje zelf. En dan die zouden zich ook helemaal niet tegen. Hè? Dat is door stenen en soms hebben ze zich ook echt vastgeklemd aan stukken aarde. En zo bieden ze dus houvast aan de heftigste waterstromen. Dit is Seeds van Rizzy Palmer. Brothers and sisters, they may break your bones. They can bury your body, but only release your soul. They may build you a prison, never cage your mind. Insist you're nothing, never believe that lie. You're too free, you're too proud. Shine too bright, speak too loud. But when they come to cut you down, that's when you gotta stand your ground. When they bury our dreams, push them up through concrete. Seeds, hoorde je van Rissy Palmer. Jullie blijven reageren. Vinden wij hartstikke leuk natuurlijk. En gezellig. Dus ik ga er nog een paar voorlezen. Wij, moet ik zeggen. Henry laat ons weten. Wij hebben een rommelige en heel vogelvriendelijke voor- en achtertuin. Veel groen en veel bladeren. 10 jaar geleden hadden we regelmatig lopende en slapende egels in de achtertuin. Een egel in de achtertuin maakt lopende altijd verschrikkelijk veel lawaai. En in die tijd hapten de egels naar de slakken die rond de hosta's leefden. Oh. Ja, ik vind egels echt... fantastische diertjes. Maken egels lawaai? Tijdens het lopen. Al, weet je, ze scharrelen zo. Oh. En er blijft natuurlijk van alles haken aan die stekels. Mm-hmm. En ja, dat is hard, hè? Dus het gaat niet over zacht. Mm-hmm. Dus een eekhoorntje maakt minder geluid. Ja, nee, maar want dan de bladeren die gaan over een zacht vacht. Maar bij een egel gaan ze gewoon over die stekels en dan hoor je gewoon veel gescharrel. Ja, is ook leuk hoor. Maar je kan je ook helemaal naarschrikken als je er niet op bedacht bent en je hoort ineens zo'n egel. Maar bedenk dan dat het maar gewoon een lieve en schattige egel is. We hebben ook nog van Catharina een bericht. Die schrijft: weten jullie wel dat er prachtige natuur is boven Zwolle? Typisch, het gaat weer alleen over alles beneden de rivieren. De Westerwolde is een parel in Groningen. Dat weten we zeker wel, Catharina. Ja, het is, we hebben ook maar 1 persoon in de uitzending gehad. Hè? En we zijn hier met z'n drieën dus in de studio geweest. Dus dan kan je onmogelijk alle verschillende natuurgebieden noemen die Nederland heeft. En we hebben natuurlijk wel veel luisteraars aan het woord gelaten. Maar die hebben heel toevallig ook niet boven of, hè, in het noorden genoemd. Maar natuurlijk is daar heel veel prachtige natuur. We hebben ook nog de eilanden. Daar hebben we het ook helemaal niet over gehad. Hè, de Waddeneilanden. Kijk, dus als we allemaal naar verschillende plekjes natuur gaan, kunnen we er allemaal veel meer van genieten. Ja, en laat het vooral weten. Dus dank je wel voor je bericht. En inderdaad, laten we de Westerwolde niet vergeten. En even kijken. We hadden ook iemand die boos was. Maar die kan ik nu even niet vinden. Maar zullen we dan maar naar de spoken word gaan? Zeker. Darcy begon als sound designer en producer voor film en series. Maar teksten bleven hem inspireren. Nu heeft hij deze 2 verschillende vormen van kunst samengevoegd tot een unieke luisterervaring en probeert hij beide plantjes water te geven. Darcy heeft een speciaal stuk gemaakt, speciaal voor De Nacht is Zwart. First of all, wil ik je bedanken voor je aandacht. Mijn spoken word piece gaat over de tijd waar ik mezelf nu bevind in mijn leven. En met de tijd ben ik in mijn persoonlijke ontwikkeling gestuurd op punten waar ik eerder niet over nadacht. En ja, zodra de nacht valt, gebeuren er dingen die je overdag niet zo gauw zou meemaken of merken. En worden je zintuigen ook scherper gesteld. Voor mij staat de nacht vaak gelijk aan de kou. En toen ik toen ook een stapje terug deed, kom ik er tijdens het ontwikkelen wel gauw genoeg achter dat er meerdere mensen om me heen zich vaak alleen voelden. En ook zelfs in gezelschap. En de vragen die ik dan mijn spoken word piece ook aan je stel. Zoals wat doe jij als je geen houvast hebt? Durf je dan te spreken? Durf je dan te delen? Of duw je dan iedereen weg die willend is om jou een luisterend oor te bieden of jou wil helpen? En andersom, wat doe jij als iemand anders iets met jou deelt, per se contact met jou zoekt om te praten? En wat als het een wildvreemde is? Is diegene dan ook welkom? Of is deze persoon in kwestie dan aan het verkeerde adres? En middels deze spoken word piece wil ik je eigenlijk meegeven dat je nooit alleen bent. En mensen het pad kruisen omdat dat gewoon moest. Soms sta je er niet bij stil en dan wijf je het weg. En de eerstvolgende keer kom je in een situatie terecht waarin je sterk aan die ene persoon moest denken. Dat gezegd hebbende, we hoeven niet alles alleen te doen. En dat is niet makkelijk, hulp vragen. Ik loop er vaak genoeg zelf ook nog tegenaan. Want dan denk je, ik kan het allemaal zelf wel. Maar soms is hulp wel fijn. Heel fijn. Daarnaast tegelijkertijd, check ook je naasten en vreemden van tijd tot tijd. Want ook zij willen met jou samen winnen. Darcy, laat me horen. De nacht is zwart, maar de lucht glas helder. Dat maakt apart, mijn tong is zwart, maakt me sterker. Ik kon het eind al zien, maar mijn grenzen liggen verder. De nacht is koud, maar toch vertrouwd. Ogen open, toch gesloten. Ik vertrouw op progressie, de derde. Of het aanwezig is, ik denk het. Met gesloten ogen, je hoort me in frequenties. Luister, mama, ik ben er. Denk ik. Maar wat als de nacht valt en het niet meer valt op te rapen? Geen lijntjes en kruimels meer te vinden zijn tijdens je zoektocht naar de antwoorden op je vragen. Nu de nacht zwart is, gevallen en verlaten. Zou je me begrijpen of zou je het willen? Als het grijpend genoeg voor je is. Zou je al kunnen zeggen dat je me mag? Of zeggen het alleen omdat ik het van je verwacht? Zou je me willen dragen als ik het je zou vragen? Of ben ik het zelf die mezelf draagt? Op mijn laatste kracht, mijn laatste adem. Zou je me zien? Nee. Zou jij mij zien? Kan je dat? Wil je dat? Zou je naast me staan als zou ik je vragen om weg te gaan? Of zou je zonder een woord alles zeggen? Met één traan. Dat is het mooiste. Niks. Geen woord. Dat zou mijn cadeau zijn. Met jou wij nooit overboord. Ik zou je tillen. Ook als ik weet dat er geen einde aan komt. Ik zou willen dat mijn strijdlust wederzijds is. Al is het het begin van het einde ook dat einde dat stopt. Ik vraag je niet om de strijd tegen mij te beginnen. Niet sterker door strijd. Die strijd, die zijn we samen begonnen. Ik vraag je niet om de strijd tegen mij te beginnen. Want de nacht is zwart, dus begrijp me goed. Ik zie jou en mij het liefst samen winnen. Ik kan wel horen dat woordkunstenaar Darcy als sound designer is begonnen. En producer voor films en series. Want het zat er allemaal in, hè? Drama ook. Dankjewel voor je bijdrage, Darcy. En denk je nu, van daar wil ik meer van horen. Je kan hem volgen op Instagram. Apenstaartje, liggend streepje, D-A-R-S-A, Griekse ei. En liggend streepje dus ten opzichte van zwevende streepje. Ja. Ik zeg altijd underscore, maar ja, niet iedereen weet wat underscore is. Dus het streepje dat gewoon tegen de regel aan ligt, helemaal onderaan, dat is underscore. En het zwevende streepje, is... Ik zei altijd laag streepje en midden streepje. Oh ja, is ook een goeie. Ook duidelijk. En daar gaat het om, toch? Zeker. Little Sparrow gaan we nu horen. Leila McKella. Wake up, wake up, little sparrow. Don't make your home out in the snow. Don't make your home out in the snow. Little friends flew south many months ago. Your friends flew south many months ago. You're just a baby, you cannot fly. Your wings won't spread against the sky. Your wings won't spread against the sky. Little Sparrow van Leila McKella. Heb je ooit eerder een kleine mus zo mooi bezongen zien horen worden? Nee, ik denk alleen maar aan van die kleine huismusjes die altijd als enige op mijn vetbollen zitten en heel dik zijn. Maar ik ben blij dat je nog mussen ziet. Ik kom nog maar zo weinig mussen tegen. Maar wat zie je dan vooral? Voor vogels in de stad, bedoel je? Duiven natuurlijk. Ja. Ja, dat is ook bijna geen natuur meer te noemen, is het wel. Maar lijkt soms bijna geen natuur meer, omdat ze zo één zijn geworden met de stad. Mm-hmm. En ook helemaal niet meer bang zijn voor mensen en zo. Nee. En wat zie je in de stad nog meer? Steeds minder. Ik hoor wel veel vogels, wat Remco net ook vertelde. Mm-hmm. Natuurfotograaf uilen. Die had ik niet verwacht in de stad, maar je hoort best wel om een uur of vier, vijf. Zelfs in de stad hoor je uilen. Oh, wauw. Ik zie ook vooral veel van die groene halsbandparkieten. Maar die maken echt ook een rot geluid. Ik ben nooit zo op vogeltjes. Maar het ziet er wel mooi uit. Het ziet er wel mooi uit. Wat zeg jij nou? Wat? Hoe kan je nou niet op vogeltjes zijn? Nou, vooral met deze tijdstippen, dan denk ik alleen maar, ik ga slapen. En dan voelt het een beetje als van die hangjeugd die dan denkt, goeiemorgen, heel hoog. Maar kijk, jij gaat slapen, maar terwijl jij leeft en doet en zo, daar hebben die vogels ook last van. Die denken van, hey, wij zijn hier nu net lekker een beetje van onze rust aan te genieten, komt Antoinette voorbij. Precies, dus ik probeer altijd zo voorzichtig en stil mogelijk te zijn in de hoop dat ik dat dan ook terugkrijg. Ja. Nee hoor, ik vind vogels heel mooi. Doe lekker oordopjes in. Gerda laat nog even weten, ik luister nog tot sluit. Ik ben een natuurmens die helaas tussen het beton moet overleven. Ik leef mijn leven op zijn oosters, nergens voor haasten, genieten van de natuur. En Miluska zegt ze rechtstreeks naar mij toe, ik doe ook net als jij, foto's nemen van elk bloesembloempje bij insecten. En mijn Europese vrienden vinden dat ik mij nergens iets van aantrek. Relaxed leven, dat kennen ze niet. Ah, dus jij maakt je niet druk, Gerda. Heel goed, heel goed. En fijn dat je luistert. En een hele mooie zondag alvast. En je laat ook nog even weten, ja, blijft aan de gang, Gerda. Leuk hoor. Natuur herstelt zich wel. Ja, dat klopt. De mensen maken elkaar af. Geen herstel. Nou, hopen dat dat ook nog een keer gaat veranderen. Ellie schrijft, ik ben zeker een natuurmens. Mijn lijf reageert op het licht en het weer beïnvloedt mijn humeur. De natuur is altijd om je heen. Overal moet je het mogen kunnen zien. Ik ben dankbaar dat ik de wind en de zon kan voelen. Ik woon in het centrum van een groot dorp en ik heb mijn regenpijp met schors bekleed en een grote tak steekt onder een balkon en daar hang ik straks weer vaasjes met sneeuwklokjes op. Of wat het seizoen mij brengt. Goed idee, zeg. Leuk. Henry reageert ook. Natuur is in Nederland het heuvelachtige landschap in Limburg. En dan midden in de zomer een stoomtrein of een glinsterende beek erdoorheen. Het heuvellandschap in de stromende regen met honderden wielrenners over steile wegen. Honderden wielrenners vaak zwart van de modder in de stromende regen. Dat is puur natuur in Nederland. Wat poëtisch allemaal. Mooi hoor. Ik vind het altijd heel leuk dat mensen zeggen Limburg en al zijn heuvels. Het is dus echt alleen maar het zuiden van Limburg met zijn heuvels. Dus als mensen gaan zeuren, jullie weten niks over Limburg. Dat weten we wel. Nou, maar dit keer was het dus dat we meer moeten zeggen over wat in het noorden allemaal gebeurt met de natuur. En in Nederland kan de groene sector nog wel wat diversiteit en inclusiviteit gebruiken, volgens Maricht van der Valk. Het lijkt wel, vindt zij, alsof wandelen op zondagmiddag door de natuur iets voor witte, hoogopgeleide mensen is. Ja, ik weet niet of ik het daar wel mee eens ben. Goedenacht, Maricht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het alweer, ja. Ja. Vertel, waarom is dit voor witte, hoogopgeleide mensen? Nou, dan moet ik toch eventjes iets van nuance. Het lijkt alsof het dus voor witte, hoogopgeleide mensen is. Maar niets dus is minder waar, zeg jij, hè? Nee. Nou, dat is dus wat ik, dat is wat ik zelf heb geobserveerd in de natuur. Mm-hmm. Ook al binnen natuurorganisaties. Ja, dus daar gaat het volgens mij voornamelijk om. Want de meeste natuurorganisaties in Nederland, om niet te zeggen alle. Mm-hmm. Want ik ben niet bij alle geweest. Maar goed, ik ben er wel bij een heleboel geweest. Het zijn vrij homogene groepen, hè, die opkomen voor de natuur in Nederland. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Inderdaad, ik ben ook niet bij alle geweest. Maar dat wat ik dus tot nu toe heb gezien en heb meegemaakt. En overigens, die organisaties geven dat zelf ook aan, hoor. Dat ze zelf vrij homogeen zijn. Ja, en je hebt er wel een aantal gezien. Ik weet dat je bij natuurmonumenten hebt gewerkt. En wat doe je nu? Op dit moment wil ik me juist gaan richten op meer diversiteit en inclusie binnen de groene sector. En dus op dit moment heb ik wel kleine klusjes om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Maar hier wil ik me echt volledig op gaan richten de komende tijd. Waarom? Omdat ik vind dat dat heel belangrijk is. Als we zeggen de natuur staat onder druk, dat weten we. En als we willen dat iedereen zich gaat bekommeren om de natuur, dan moet de groene sector er ook voor zorgen dat iedereen die natuurbeleving gaat ervaren. Hè, dus ze zeggen ook dat natuurbeleven is ook natuurbeschermen. Dus als je het hebt beleefd en je hebt het gezien en je hebt het meegemaakt, dat verwondering gevoeld, dat je er dus ook veel meer om gaat geven. En hoe komt het dan dat nog niet alle groepen in Nederland, en dan hebben we het inderdaad over mensen van kleur, maar misschien ook wel leeftijden, want laten we eerlijk zijn, de natuur wordt heel vaak bezongen en beleefd door wat oudere mensen. Of nou ja, in ieder geval niet meer jong, niet meer jongeren. Nee, klopt. En moet ik zeggen, ik denk wel dat er dat is gaan veranderen in de afgelopen paar jaar. Maar dat heeft ook wel weer met corona te maken. Dus we zijn ook meer de natuur in gegaan. En ook jongeren ervaren dus een fijne, ook mentaal, hè, een fijne tijd in de natuur. En dat ze daar ook wel bewuster van zijn. Maar dat is inderdaad over het algemeen nog steeds dat de middelbare leeftijdsgroep die de natuur bezoekt. En ja, hoe kan dat? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. En is het een cultuurding? Is het een. Ik weet niet, is het nog te saai? Maar ik denk ook ergens dat het niet voor iedereen toegankelijk is. Ja, als we kijken naar bijvoorbeeld bijzondere natuurgebieden op te zoeken. En dan denk ik aan de Wadden bijvoorbeeld of de Veluwe. En dat is voor vele mensen, moet je daar echt wel apart naartoe. Dus je moet wel in een auto of het OV pakken. Kost een heleboel geld dus ook. Ja, precies. Ja. Ja. Ik wil ook even een schot voor de boeg doen, want even naar mezelf kijkende. Ik ben dus inderdaad ook niet opgegroeid met natuurbeleving. En wij hebben ook in armoede gekend. Dus daar had het zeker mee te maken. Want als je moet piekeren over, heb ik de volgende dag nog wel voldoende te eten voor mijn kinderen, dan ben je minder bezig met naar welk natuurgebied zullen we eens gaan om te wandelen. Maar het had ook iets te maken met het weer en de temperatuur. Want als je uit de zon komt, dan is het best wel een stap om, terwijl het heel koud is, de natuur in te gaan. Maar het had ook iets te maken met wat zie jij als natuur? En ik kom dan uit Curaçao, maar ik kan me voorstellen dat het voor heel veel andere nieuwkomers zo geldt. Wij vonden gras al natuur, omdat je op Curaçao weinig gras ziet. En tegelijkertijd hadden we zoiets van, allemaal bomen naast elkaar, maar het zijn allemaal dezelfde bomen. Is dat nou een bos? Want op Curaçao heb je de Mondi en die is heel divers. Maar het had vooral iets te maken met hoe je aangesproken wordt. En als er filmpjes voorbij komen van, ik heb natuurmonumenten al genoemd, maar Staatsbosbeheer ook. En je ziet altijd dezelfde mensen die genieten van de natuur. Dan heb je niet het idee dat dat ook iets voor jou is. Precies, ja. Hoe ga jij daar inderdaad verandering in brengen? Door het bespreekbaar te maken, ten eerste al. Dus het ook dit dus te benoemen. En ook vanuit de verschillende, vanuit binnen organisaties. Dus ik heb onder andere ook wel interviews hierover. Ik wil dus eigenlijk gewoon de organisaties benaderen ook van om daar stappen in te gaan zetten. En ik weet zelf dan al wel dat binnen Natuurmonumenten dat er al wel stappen zijn gezet. Nou, dat is alleen maar goed teken. Er wordt dus ook veel meer over gesproken. En dat heeft het ook nodig. En ik denk ook de tijd waarin we nu leven, dat wel helpt. Ik wil zelf vooral organisaties ook benaderen. En hier hopelijk veranderingen te gaan brengen. En ze daar ook vooral mee te helpen. Want dat is ook wat de meeste organisaties ook zeggen. We willen ook heel graag anders, maar we weten niet hoe. En wat is dan een manier waarop het wel kan? Wat adviseer je ze dan? Dat zijn meerdere manieren. Dus enerzijds, ik vind het vooral heel erg van binnenuit naar buiten. Hè. Dus dat de organisatie er zelf echt heel erg bewust van moet gaan worden. En kijkend naar de organisatie zelf. En waar valt dan dus de eerste stappen te behalen? Anderzijds, dus bewustwording intern. En ik geloof ook wel in ambassadeurs in organisaties. Hè, die er zelf ook al mee bezig zijn. En er bewust van zijn en dat ook mee te nemen in hun werk. Anderzijds zag ik ook in hun uitingen. Dus communicatieuitingen naar buiten toe. Hè. Niet om het te etaleren van, goh, kijk eens hoe divers we zijn. Maar wel ook te laten zien dat ook mensen van kleur in de natuur komt. Maar ook andere doelgroepen, diverse doelgroepen. Dus dat ook te laten zien. Maar het is allemaal vooral kleine stapjes te zetten om die verandering in gang te zetten. Dus eigenlijk om aan iedereen te laten zien hoe mooi de natuur kan zijn. Exact, ja. Ja. Dat de natuur dus ook voor iedereen is. Ja. Welke projecten of welke organisaties ben je op dit moment aan het adviseren hierin? Nou, op dit moment, ik kan de naam eigenlijk nog niet zo noemen, want daar zijn we nog iets in het beginstadium. Maar al wel om te kijken hoe we dus binnen die organisatie, vooral de bezoekers daarvan, ook diverser te kunnen maken in de natuur. Dat gaat dus om een organisatie die dus veel in de natuur is en die bezoekers aantrekt. En op dit moment is de bezoekers nog heel erg homogeen. Want we kijken van hoe kunnen we ook diverse bezoekers aantrekken. Maar dat begint dus ook met de organisatie zelf. Ja. Hoe wordt er in het algemeen gereageerd op jou als jij dit verhaal houdt? Nee, iedereen die zegt eigenlijk wel, die erkent het ook. Alleen, wat ik zeg, het is niet iets wat je zomaar erbij doet. Het is wel iets waar je serieus tijd, energie en geld in moet steken om ook verandering aan te brengen. Dus dat heeft aandacht nodig. En niet alleen vandaag of morgen, maar gewoon iedere dag. Wanneer ben je klaar? Nooit. Nee, dit is een ongoing proces en ik geloof echt in dat het nooit af is. Nou, is er niet een moment waarvan je denkt van nou, nu is toch wel iedereen in Nederland voldoende betrokken bij natuurbeleving? Toen bleef het stil. Ja, toen bleef het stil. Nou, nee, ja. Dat is dat moment. Nee, weet ik eigenlijk niet. Durf ik niet te zeggen. Zodra je over de hoofden loopt in plaats van de paden. Ja. Ik denk niet dat ik dat zelf ga meemaken. Daarom heb ik het antwoord niet. Denk ik. Oh ja. Ja. Nou ja, ik hoop voor je dat het wel gebeurt. En dingen kunnen ook snel gaan. Hè. Kijk naar de afgelopen 2-3 jaar. Is er ook sowieso op andere vlakken ook heel veel veranderd qua diversiteit. Kijk maar naar Hilversum. Ja. Omroep Zwart is erbij gekomen. Ja. Ik noem maar wat. Ja, absoluut. Nee, daarom zei ik net ook van de tijd is ook anders dan een aantal jaren geleden. Dus ik geloof ook wel dat we daar stappen in kunnen zetten. Ja. Van welke natuur geniet jij zelf? Ja, de wadden. Waarom? De wadden vind ik zoiets magisch. Het weidse, de zee. Ik vind de zee, de lucht. En iedere keer is het licht ook anders, valt op de zee. En ik vind de wadden altijd iets heel krachtigs of zoiets. Ja, magisch. Is hier ook jouw liefde voor de natuur vandaan gekomen? Nou ja, maar dat heeft denk ik wel met mijn opvoeding ook wel te maken. Is dat we. Ik ben in Friesland opgegroeid en vlakbij Lauwersoog. Dus we gingen regelmatig wandelen. Mm-hmm. in Lauwersoog. Dus bij de Wadden, aan de Waddenzee. En regelmatig naar een van de eilanden. Dus Schiermonnikoog of Ameland een dagje. Dat komt dan, ja. We hadden de vorige gast live in de studio zitten. En die zei van ja, tegelijkertijd wil ik niet al die mensen in de natuur hebben. Het moet niet breder worden, want de natuur is mooi zoals het nu is en juist zonder die mensen erin. Hoe sta jij daarin? Nou, dat ben ik mee eens. Het is altijd balanceren, dat geloof ik ook. Nou, we hebben het dus meegemaakt, hè, de drukte in de natuur ook. Dat gewoon ook de natuur... Ja, dat niet goed is voor de dieren onder andere, hè, in de natuur. Dus die balans moet je absoluut hebben. Dus ik ben er ook wel een voorstander van dat je de natuur veel meer ook naar steden en dorpen toe moet halen. In plaats van dat alleen die bijzondere natuur dat ver weg is, zeg maar. Dus dat je het ook veel dichter bij huis gaat. Natuurlijk ook, natuurbeleving. Ja. Gewoon dicht bij huis. Daar zijn we de uitzending eigenlijk mee begonnen. Ja. Om 3 uur. Met de uitdaging van 52 weken duurzaam.nl. Duurzaamheid. 52 weken duurzaamheid.nl. Die komende week mensen oproepen om de natuur gewoon dicht bij huis te halen. Ja. En dan hoef je dus niet met z'n allen massaal die mooie natuurgebieden in. Nee, precies. Want... Of je nou een tuintje hebt of een balkon of iets dergelijks naar buiten kijken. Je kan iets, vogelvoer neerleggen. En kijk maar eens wat erop afkomt. Dat is ook al een natuurbeleving. Mm. Ja, dus dat, wat ik zeg, dichter bij huis halen. Heeft de overheid daar ook een taak in om natuur naar de bebouwde kom te halen? Ja, vind ik wel. Vind ik absoluut. Het staat is ook wel bekend dat we er ook fijner bij voelen als we in een groenere omgeving wonen. Het is dat het ook gezonder is, meer zuurstof. We worden er blijer van. Dus ja, absoluut. Wat doe jij om de natuur dicht bij jou te halen? In mijn tuintje. Dus daar heb ik de komende week is de tuinvogeltelling. En dus ik heb al wel wat vogelvoer in mijn tuintje neergehangen. Dus daar komen nu wel wat pimpelneesjes op af. Ik moet wel zeggen, het is veel minder druk in de tuin dan jaren daarvoor. Ik weet niet hoe dat kan, maar . Mooi. Dankjewel, Maricht van der Valk. Ja, heel bedankt en succes. What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss. What a Difference a Day Makes van Dinah Washington hoor je. We zijn alweer aan het eind gekomen van De Nacht is Zwart. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender Eva Koreman met een uur cultuur. Wat ga je allemaal vertellen, Eva? Mijn gast vandaag, een hele goeiemorgen. Goeiemorgen. Is actrice Maartje van de Wetering. En zij heeft haar culturele favorieten meegenomen. En dat is een prachtige lijst. Met een opmerkelijk boek en een hele mooie opera. En een fantastische film die ze heeft meegenomen. En we gaan het ook hebben over haar nieuwe project. Komt een vrouw bij de dokter dat het theater ingaat. Oh, dat is ook leuk. Ja, dat is heel lang verwacht. Hey, en komt er ook nog een natuur op de een of andere manier voorbij tijdens jouw uur cultuur? Dat vind ik een hele goede vraag. Dat zou wel kunnen bij het gedeelte openbare kunst. Want openbare kunst? Ja, want Maartje komt uit Vinkel, een heel mooi dorp. En ik kan wel vragen welke rol de natuur in haar leven speelt en welke rol de natuur in Vinkel inneemt. Ja, en of er inderdaad ook kunstwerken in de natuur staan. Dat vind ik ook altijd een hele mooie combinatie. Dankjewel, klinkt goed. Ga ik zeker naar luisteren op weg naar huis. Eva Koreman met een uur cultuur. En volgende week zijn wij weer terug. Tot dan. Fijne ochtend. Fijne ochtend. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 6 uur.